Stemmen op de radio, op radio's. Op dit punt worden de uitdagingen. Stemmen op de radio. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Stemmen op de radio. Stem. Zo, nou. Oh. Hallo, lieve luisteraar. Ja, daar ben je. Zo. We zijn... in Parknest in Oost. En er is vandaag Doggy Style. En dat is een hondenrestaurant. En Parknest is een plek in het Flevopark. Dat is op eigen initiatief door een aantal mensen uit de buurt in gebruik genomen. Omdat het al heel lang dicht was. En het is koud, dat maakt jou niet uit, hè? Wat staat ernaast? Nou, de Parknest is dus op eigen initiatief in gebruik genomen door een aantal buurtbewoners. En die hebben daar wat leuks van gemaakt. Want ja, er is ook een toilet en een speel... ik moet nu eten. Maar ik moet eerst... Zo, ik moest even de afwas wegbrengen. er is hier voor de baasjes blijkbaar ook eten. En daar is Radio Patapoe ook voor uitgenodigd. Dus we gaan de Patapoe smaaktest doen. Nee. Je bordje staat waar moet ik zitten? Naast Richard staat jouw bordje. Oh, oké. Okay. En er is nu baasjes eten. En daar heb jij iets mee te maken, geloof ik? Ja. Kom maar. Hallo. Hallo. Wat heb jij daarmee te maken? Heb jij ze aan koken of zo? Ja, ik heb me helemaal aan suf koken. Oh, helemaal suf koken? Oh, dus je bent een beetje suf. Ja, ben een beetje maar je bent helemaal niet aan het eten. Nee, maar als ik kook kan ik niet eten. Dat gaat niet. Oh. Ik heb wel zin in 3 bananen eigenlijk. Dat zou ik zo opeten. Dat heb ik niet bij me, sorry. Maar ik denk dat ik misschien het beste eerst even kan gaan eten. Want... Ja, dan praten we dan verder. Ja, laten we dat maar doen. En niet uit de box vallen. Nee, dat gaat te langzaam. Ah. Wat een klote steentjes hier, zeg. Hey, godverdomme. Ja, dan moet je meer op de voeten lopen dan lukt. Hou eens vast, Richard. Nee, alleen het stokje. Ja. Ja, er is wel wat aan. We zijn even offline. De zender doet het niet meer. We zijn de VIP-room van Doggy Style Restaurant. Heb je lekker gelopen met je hondje de afgelopen dagen? VIP-room, very important. Kost me nu even moeite voordat de hond gaat zitten. Very important. Ja, zijn we online? Ja, nou, hallo. Dan moet jij maar even gaan praten, want ik moet... Moet ik mij even praten? Ja, nee, maar wacht maar. Ja, binnen zijn we klein. Dan moet ik zeggen... Oh, wacht, je moet eens hard praten. Oh, jawel. Hè? Zie die stoffige doek er weer omheen. Ja, ik kreeg klachten over de... Wind. Ga even eten, gaan we vast. Ga hem neerzetten. Blijf van me af, wie zeker. Je hebt geen lepel. Wil je wat eten? Ja. Kijk eens. Een lepel erbij. Dankjewel. Hartstikke benieuwd. Waarom loop je op blote voeten? Waarom? Ja. Omdat ik dat heel lekker vind. Zijn schoenen gestolen? Ik vind het lekker, maar die steentjes zijn niet echt plezierig hier. Hè? Het is een klote steentje. Die liggen er al een paar uur. Ja. Dat is gewoon voor iedereen die er wou. Kijk, zo. Kijk, en dan kan jij gewoon praten. Ja. De microfoon is een beetje depressief. Ja. Maar met schoentje een beetje aangedraaid worden. Ja, dat nee, ja. Ik kan hem afklimmen. Ja. Ik kan nog wat anders gaan doen. Wat doet het doosje? Maar we blijven hier aan. Heb je het tegenwoordig van aan? Een QR-code heb je er aan hangen en dan kom je meteen bij Patapoe. Ja. Dan ga je meteen luisteren. Rot op, Patapoe. Ik moet nu even opletten, want je moet hem uitzetten. Ja, kijk eens zo. Rot op, Patapoe. Anders gaat hij... Hey, lieve, ik zit mijn huis aan. Die hebben we niet meer nodig, denk ik, want het gaat allemaal goed. We zijn lekker, jongens. Nou, lieve luisteraar, wij zitten lekker te eten. We zijn live op radio, hoor. Live op radio, Patapoe. Stilte voor de storm. Ja. Dus je mag even... Want de volgende sessie gaan we zo doen. Even killen naar de... naar je vrienden goed. Wat ben ik nou aan het eten? Weet jij er iets van, Richard? Wat je aan het eten bent? Ja, je moeder. Het ziet er heel lekker uit. Vegetarisch. Liefde even haren. Brouw de zus. Liefde aan het leven. En als je echt wel weet wat er is. Dit lijkt een soort hele milde Thaise curry. Die ligt Waar zijn die honden dan? Want het is toch een hondenrestaurant? Maar of zetten we die honden nou op te eten? Ja. Nee. Wij moeten af en toe blaffen. Als ik naar een visrestaurant ga, dan verwacht ik vis te eten. Oh ja, nu had je hond verwacht. Dus als ik naar een hondenrestaurant ga, dan ja. Oh ja, maar dit is eten met je hond. Eten met je hond. Oh. Heb je dat verkeerd begrepen? Het is niet je hond. Ja, nou, een beetje teleurstellend. Volgende keer. Nou ja, wat is een hond? Dus ik dacht, gaan we pattenkoes opeten eindelijk. Ja, maar mooi niet. Dan doen we pattenkoes zo aan een rooster. Van de buurt. Boven een spit. En dan laten we hem zo een uurtje ronddraaien. Een jaartje misschien. Nou, gaan we lekker pattenkoes eten. Ik dacht aan een hondenrestaurant. Dat is een soort oefening voor. De fight, het laatste avondmaal. Dat is namelijk dat we pattenkoes opeten. Voor de volgende keer doen. Leuk. Nou, wel leuk idee. Pattenkoes eten. Ik weet niet of ze het park leuk vinden. Ik weet niet of ze het park leuk vinden. Ik ga wel meenemen erbij. Vinden. Je moet wel een beetje in de microfoon praten. Want anders hoor je niet. Luister uit niks aan. Ik hoop dat je niet naar buiten kan. Eén hoop, maar... Als ik naar beneden voor de vorige keer hadden we geen pauze. Dus hebben nu gezegd van, weet je, ook een momentje van. Ah, er zijn ook meer shifts dan vorige keer. Dit is de vrijwilligerspauze. Ja. Oh, maar dan zit ik wel een beetje illegaal te eten, want ik kom net aanlopen. Dan heb je massa. Ja. Maar ik werk onder het eten, hè? Ja, ja, ga gewoon door, toch? Ja, ik werk onder het eten. Ja. Ja. Nou, wel weer. Echt lekker eten, hè? Mm. Ja, goed zo. Ja, ja, ja, dat is wel. Ja. Ik heb een tijd de woning gehad aan. Maar Suus is gewend voor groot genoeg voor koken. Ja. En ik ben op een gegeven moment de tweede keer serieus. Ja, dat is eigenlijk de business, hè? Ik heb een wijn eruit. Maar het is al 3 dagen maar bezig zo. Je hebt een hele mooie tuin die zo naar beneden liep, zeg maar. Ja. Toen ging ik lekker liggen. Ja, met een aantal vrienden stonden er barbecue aan. En stond mij altijd op de vrienden. Het ruikert wat een beetje uit elkaar nu, hè, met de oude garde echt. Hè. De een naar de ander valt... Maar het is toch een beetje van die Martin, dat is nog niet zo oud, toch? Ja, Martin, laten we het even over Martin hebben. Want Martin is echt een hele bijzondere geur. Ja. Ja. Ja. En het blijkt nou dat hij al echt wel in de 70 al ergens was. Wist ik veel. Ik dacht dat hij nog niet zo oud was, maar ja, hij is in de 70. Ja. En hij was er altijd. Ja. Ja. Ja. Altijd op Ruikel, maar hij woonde daar niet. Ja, maar hij was er wel altijd. Hij was elke dag. Hij was elke dag gekruid. Dat was echt. En hij, maar was echt, en iedereen die met wie je over hem praat, want iedereen weet meteen wie je bedoelt. Ja, ja, ja. Iedereen, ook bezoekers, gewoon iedereen zonder uitzondering is altijd heel enthousiast. Ja. Ja, hij is een rustig jointje bij de deur. Maar het gekke is dat hij eigenlijk bijna niemand iets weet over wat hij buiten uitvoert. Ja, er zullen wel mensen zijn die het weten. Huis en ja, een soort sociaal leven nog. Ja, weet ik niet. Maar familie misschien of zo? Ik heb geen idee. Oh ja, er was wel iets van familie. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Hij was niet zo'n prater, hè? Nee. Nou ja, wel, maar niet. Ja. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Weet je wel, dat heeft iedereen. Ja. Nou, bij hem was het geval dat hij niet altijd hetzelfde heeft. Ja. Maar ik moet even luisteren, want ik weet helemaal niet of dit te verstaan is. En ik vind het druk, ja, het is druk, denk ik. Ik vind het een beetje te ingewikkeld. Ja, nee, maar dit is wel gek. Maar ja, dus niemand weet iets. Ja, zou misschien weten. Ja, maar het is heel beperkt. Dus het is een heel speciaal geval. En er is best wel een goede kans dat hij een afscheidsding krijgt op Ruigel. Ja, dat zou toch wel. Nou ja, dat hangt een beetje van de familie. Van de mensen. Oh, ja. Kijk, de familie die gaat daarover. Ja, tuurlijk. En als de familie zegt van, nou ja, prima. Ja, ik moet ruiken, dus ruiken niet, dus ruiken er onderling wel wat aan doet, zeg maar. Weet je. Ja, wij weten helemaal niks over zijn familie, dus we kunnen daar niks over zeggen. Nee, maar ik bedoel, er komt altijd vanuit ruiken door een ritueeltje voor iemand. Nou ja, nee. We gaan eerst kijken wat de familie zegt. Ja. En dan is ja, er ook pas aan de beurt eventueel met iets zelf werken en niet uitzonderen. Ruiken kan zeggen, dat is niet van jou. Nee. Maar ik weet nog niet. Als de familie zegt van doe maar, kan je dan kun je dat voor je doen? En als de familie zegt van wel, nee, dat doen we zelf, dan Dan laat je dat eerst gebeuren, dan kun je daarna zelf organiseren. Ja, dat was veel festivals. Dat zei zij tegen mij. Maar goed, misschien komende week in Ruifoort. De organisatie. Zeg maar, houd in de gaten. Ja, ja. Ik weet het wel, over social media zal het wel heel hard gaan. Ik denk dat jij dat zo ook weet. Ja, ik weet uit de meeste festivals. Ja, en Hans wil ik nog een mooie afscheid voor van mijn ja, ik ben daar niet geweest. Ik heb daar ook iemand over gesproken. Dus ik weet niet wat daar aan de hand was. Wat vind jij daarvan? Nou, een ode aan hem, zeg maar. Toch een, voordat hij dood is, zeg maar. Een bijeenkomst en een mooie speech en ja, je moet even aandacht geven, zeg maar. Niet slecht. Nou, echt een ode aan ja, dat gaat niet meer mooi. Ja. Niet er nog is. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ik denk dat ze wel opnames met kinderen wel ook, hè? Hebben kinderen wel bij. Ja. Dan kunnen we dat nog terugluisteren. Het ligt eraan welk festival je gaat. Maar goed, het valt een beetje uit elkaar. Dat de oude garde zo snel. Nou ja, valt uit elkaar. We gaan gewoon met z'n dood. Ja. Een spiritueel festival. Dat valt helemaal niks aan elkaar gebruiken. Nee. Nou, maar garde valt uit elkaar. Ik denk dat we snel uit elkaar gaan. Ja, voor de 12e jaar. Ik denk dat we vooral moeten oppassen dat de kernwaarden waar heel veel oude garde voor stonden, dat die niet verloren raken. Ja. Ja, in de tocht een nieuwe generatie die nu aanstormt. Ja, wat, en die heel hard bezig is. Ze zijn heel goed bezig voor de nieuwe generatie. Shelf heeft 300. Maar er zijn wel gevaren. Ja, ja, als het meeste van echt lang is zich apart hadden wegvalt, dan ga je natuurlijk een eigen als de oude garde wegvalt. Als de oude garde wegvalt, dan gaat er wel een soort historie verloren. Zeg maar. Nee, dan gaat mijn historie verloren. Er zit er een onzin uit de kraam. Nee. Er gaat helemaal geen historie verloren. Er gaan mensen dood, die verdwijnen. Nou, hun geschiedenis. Ja. Gaat niet verloren. Hun geschiedenis zit in de harten en de hoofden van alle mensen die hun gekend hebben. Daar zit hun geschiedenis. Niet dat je op je kind moet letten. Of, en die andere twee weekenden zijn ook familieweekenden. Dan gaat het verloren. Nee toch? Nee. Kijk, wat verloren gaat is de mogelijkheid om het uit de eerste hand te horen. En te overleggen. Ja. Ja. Oh, ik neem aan, als je jong bent en je gaat doen, dat je toch nog wel vraagtekens hebt en dat je het weet hoe het was. Oh. En denkt van in die koers willen we blijven varen, zeg maar. In, als een raadgevende instantie. Ja. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Nou, dat is zo'n dingetje. Nou ja, ook dat vind ik niet iets wat verloren. Dat is iets wat... Wat next level gaat, omdat de kennis die, ja, die ja, de mensen alle... die overleden zijn vertegenwoordigen, ja. Ja, maar dat gebeurt er toch is in de harten en de hoofden van de mensen om hen heen. Dus die is er wel, maar dat komt eigenlijk. Maar ik mag gewoon zeggen dat het in hard tempo gaat nu dan, dat het snel. Nou, dat vallen wel, ja. Er zijn veel oude mensen die dat ja. Ja. Het kan ook wel langzamer gaan, het gaat een beetje snel de laatste tijd. Dat is wat ik zeg eigenlijk. Dat is jammer. Ja. Ik wil pers en desnoods. Maar ja, vers bloed, we zullen zien. Misschien wordt het feit nog groot. Ja, you never know. Ja. Ah ja, weet je, ik vind die herdenkingsbijeenkomst op Ruigord, ik vind ze prachtig. Nee, ja, ik ga er heel graag heen. Ja, nee, is prachtig. Ja, in Frankrijk. En het is vrijwel altijd een viering van het leven. Klinkt het goed? Nee. We hebben een luisteraar. Ah. Is ook goed te verstaan? Ah. Ah. Dankjewel. Kijk, dat is goede hulp. Want dat weet ik nooit. Als je spion hebt gezet. Nee, hij zat daar. Dankjewel. Heb je grootste fan. Ja, maar dit is toch... Ja, toch? Ik weet nooit hoe het ging. Ik weet alleen wat ik in mijn koptelefoon hoor. En dat is, ja, dat heeft niks te maken met wat er eigenlijk in de stream komt. Ja, dat is wel. Ik weet het nooit. Dus een halve stap onderweg die fout kunnen komen. Ja. Vind jij niet lekker of zo? Nee, ik heb ook niet. Ik weet je, zo'n bord voor elkaar en heb ik eigenlijk al gegeten een beetje. Ik ben al. Ik ben met z'n tweeën. Ik ben heel bang. Ik kan toch niet. Ah, maar misschien wil onze. Nee. Onze nieuwe luisteraar ook wel even inbellen. Oh ja. Ik zal even een telefoonnummer geven. Dat is 06. 06-325-33990. Mijn gemiddelde is 55. Dus ik zit 6 kilo onder mijn gewicht. Maar ik heb heel graag. Ja, er zit wat tijd tussen. Ik zeg het nog een keer. 06. Het gaat over tijd, langzaam gaat het. 425-33990. Dan gaat namelijk deze telefoon over. Dat met elkaar niet hebben. Wil jij nog meer van mij? En dan kom je gewoon net als die jingle of lekker naar huis. Het is een super hard. Het is gewoon een complete paddenpoolstudio in de OT. Die heb ik gewoon in mijn zak zitten. En dan zal ik even. Ik heb heel veel. Deze moet je echt even horen. Deze moet je echt even luisteren. Ik zal hem maar aanzetten. Wat is dit? Dit gaat dus gewoon echt uren zo door. Wat hoor je? Alle mensen ook nog een toetje. Ja. Het gaat maar door. Ik wil wel, maar... Waar komt vandaan, hè? Dat zijn... vroeger had je... radiostations, ja. Gewoon in de FM, in de lange golf, weet ik veel welke golven. En er waren een aantal zenders die, ja, die waren er opeens. En die begonnen de getallenreeksen te spuien. Soms letters, soms deuntjes. Maar meestal getallenreeks, woorden. En luisteren mensen naar dan? Nou ja, daar is dus heel veel onderzoek naar gedaan. En ja, mij is nooit een overtuigend verhaal verteld. Wat het dan echt was, het meest waarschijnlijke is dat het spionage-informatie was. Oh, ja. Ja. Nee, ik blijf zitten. Ik hoef maar 2 seconden. Het is KGB en de CIA en de Mossad en noem maar op, weet je wel. Dat was codetaal misschien of zo. Could be. Maar er is nooit een definitieve... verklaring wat het was. Gekomen of zo. Geen officiële erkende. Hoe kom jij dan? Hoor? Nou, het is uitgebracht. Ja. Op een gegeven moment. Hm. Dit speelde in de Koude Oorlog. Hè. Dus, maar je smeert 60 jaar. Dat blijft er niet. Ja. Apart. Ja. Maar ik ga nu stoppen met praten, want ik kan niet eten en praten tegelijk. Jullie moeten nu even met elkaar praten. Oh, er zit er nog. We hebben radio stil. We hebben first radio stil. Maar je moet wel eerst wachten. Nee, ik kan wat leuks vertellen. Vind ik nog wat leuks vertellen? Ja. Ja, wat goed. Wat heb je gedaan vandaag? Wat goed gedaan vandaag. Ik ben een doggy style geweest. Eten met je hond. Ja, het klinkt enger dan het is. Ja, je hoeft niet gebukt te staan. Ja, je hoeft zeker niet gebukt te staan. Je wordt niet genaaid waar je bij staat. Ja. Maar het is wel gezellig. Het is erg gezellig. Je zit hier eigenlijk te eten met iedereen gezellig. Je zit hier eigenlijk te eten met iedereen die je werkt. Ja. Of gewerkt heeft. Of nog wil werken. En de radioreporter, de razende reporter die nu zelf aan het eten is. Ja. als je nu eenmaal die rollen weet. Dus eigenlijk is de raas van de reporter een beetje uitgeraasd. Ik zou dit heel graag in ADR willen. Ja. Bijvoorbeeld twee grote rollen. Zoeken jullie even een leuk muziekje op voor de radio? Zoeken jullie even een leuk muziekje op voor de radio? Foto's gemaakt van de. Ja, dat zie je toch niet op die kamer? Op die microfoon. Kan je maar zien. Ja, leg jij het even uit wat je ziet. Het is heel erg leuk om te praten over wat je ziet. Ja. Hoe heet het? Ja, Richard, kom op. Vertel. Wat je nog kan doen. Ja, maar die weet ik niet. Nou ja, weet je, dat mis je gewoon als je niet bezig bent. Dan zie je de kamer niet. Zo schattig. Ik zou het heel ja. Dat zag ik vorige keer, want er gebeuren heel veel dingen. Als je bezig bent, dan let je er niet op dit soort dingen. Als je ziet met honden. Lekker dat klooien met z'n ik ben eigenlijk wel meer met die mensen bezig, zeg maar. Met ja, omdat je ze moet serveren. Ja, ja. Dat je aan de honden bezig bent, je ziet wat er gebeurt. Dan moet je straks in shifts werken. Nee. Ja. Straks moet je in shifts werken, dan doe jij gewoon een toetje. Oh ja, dat heb ik wel. Ja, en het is zo lastig als je denkt van, oh ik wil even spaknellen kopen. Nou, dan kan je, moet je eerst je hondenhuis brengen. En dan, er zit een ringetje aan het voordeur. Ja, maar weet je, ik ben zo bang dat ik wil toch nog even een hele dure hond foto, want die vind ik leuker. Ja? Ja, ik heb een witte kind. Ik heb een lelijke maaltijd. Wat doe jij nou in de hond? Waarom heb je dat nou? Waarom heb je dit dan? Heb je ook zin in de herfst? Even veel, als Maaien in de herfst. Maar hij rijdt veel af. Dus mijn maaltijd is een jongen. Ja, daar rijdt. Ze kunnen eten, maar dan moeten ze later mee eten. Ze kunnen wel om 6 uur of om half 2 eten. 6 uur of half 2. In de microfoon praten! Ja! Ja, godverdikke man. Ja. Ik kan niet je peuk op de grond gooien. Nee, maar dat weet ik. Sorry, ik ben de luisteraar. Een foto. Heun hebben daar een goed gesprek, maar dat is een beetje te vullen. Maar dat heb ik gisteren gedaan. Ik heb gisteren niet heel veel. Ik ben, voornamelijk ben ik in mijn tuin wezen rousen. En ik heb ongeveer 12 vierkante meter aan braam weggeknipt. Dus, ja, het is. Het is materiaal, het is vulling in plaats van ja, maar ja, je hebt geen vervoer. Ze zijn nogal. Ik ga het begin bezig. Ik woon naast het station, dus zeg maar 10 minuten van het pontje. Ja, ik vind het wel smakelijk. Zeg maar als je het pontje pakt. Ja, maar zo van het top. Als je dit doet, eet ik het niet. Ja, van, met de fiets 10 minuten van het pontje. Want wat ik zeg, ik woon naast het station. Ik kom met de vakfiets. Ja, prima. Ik ook wel even een klein bordje met een ring mooi. Maar ik moet het echt nog wel weten. Oké. Want de grond van de Green Drive, moet gered worden. Ja. Ik kan het niet alleen. Ja, hebben ze hier grond? Hebben jullie grond nodig? Vruchtbare grond. Ja. Aarde, grond nodig. Ja, heb ik gehoord, ja. Aarde. Je moet geadopteerd worden. Zij heeft al meegenomen, hier in die bak, hè. Oké. Zus. Hij heeft al meegenomen, 2 grote zakken hier in die bak, waar die plantjes nu in staan. Dat is wel een green tribe. Ja. Maar ja, waar moeten we nog meer gooien dan deze zakken? Ik grotere bakken kopen. Ik vanmiddag nog 10 potten in mijn vuilniszak. Ik haal altijd plantenpotten, kun je gewoon gratis afhalen bij de container. Ja. Nu was het ook, hè? Wat ik dus doe, is ik haal alle plantenbakken die bij de containers gezet worden, die voor de herdistributie, die neem ik allemaal mee. Neem volgende keer. En die zet ik bij mij op de hoek en dan gooi ik er grond in en zaadjes en dan gaat het gewoon. Ja, dus als je volgende keer nog wat potten tegenkomt, want in Zaandam mogen ze niks langs de kant zetten, en je fietst naar mij om bramen te halen, neem dan wat potten mee. Weet je wat ik doe? kleine potten heb ik nodig. Ik ga een bakfiets lenen. Dan ga ik eerst even wat stroom in mijn huis brengen, want ik heb echt nodig. Dan ga ik rondfietsen, als ik genoeg potten heb om naar Zaandam te gaan. En dan kom ik naar Zaandam met al die potten. Om de bramenstruiken, ja. Ja, dat is goed. En ik heb met name wat kleinere potten nodig. Van die joekels heb ik. Oh, kleinere, oh, dat komt goed uit. Ja. Die past een beetje in. En het is natuurlijk als je een relatie krijgt. Nog, wat vroeg je, wanneer ben ik daar? Haak dat nog. Je vroeg, wanneer ben ik waar? Daar. Ja, wanneer kan ik langs? 100 jaar. Ja. Zo'n half zes of wat? Nee, dat is geen regelmaat in mijn leven. Nee, dat zou heel ongezond zijn. Het enige wat ik heb is dat ik 5, 8, 9, 11 en 12 als je juli gedaan hebt, bouw je ervaring op. Moet ik 2 uurtjes auto rijden. Rijles. En daaromheen heb ik vrij. Maar ik zei al, weet je, als je dan, als je bijvoorbeeld, het is ook lastig omdat je een shiftschrijver hebt. Ja, dus dan moet je even appen. En, als ik een volle pas aankom, twee keer die helemaal uit. In principe ben ik er meestal wel. Veel meer rug. Ja, het is mooi weer, het is hartstikke lekker. Ja, precies. En zeker nu mijn tuin steeds meer oppervlakte, vrije oppervlaktes krijgt. Ja, toen ik net in mijn tuin, toen ik voor het eerst in mijn huis ging wonen, toen dacht ik dat ik een tuin had van 2 bij 3. Maar ik blijk een tuin te hebben van 3 bij 10. Snap je? Precies, dus nu ben, daarom ben ik zo wild in mijn tuin aan het knippen. Kijk, en vorig jaar, er zitten heel veel bramenstruiken. En vorig jaar had ik zoiets van, nou, ik laat ze, want dan heb ik lekkere bramen. Maar er komen helemaal niet zulke goede bramen vanaf. Vergeet je appelstroop niet. Ja, nee, bij mij valt alles. Kijk, zo. Wie is u dan? Ahoy RTV. Wat? Ahoy RTV. Dat is de naam van de uitzending. En ik ben Bert. Nee hoor, ik ben er al in 1972 mee begonnen als kind. Met Radio Ahoy, en nu is het officieel het bedrijf Ahoy RTV, die uitzendt op Salto 1 in Amsterdam althans. Ahoy klinkt natuurlijk als Rotterdam. Een term uit de scheepvaart. Nou nee, ik had die naam al voordat het zalencentrum begon. Echt waar? Ja, jij bent de rechtmatige eigenaar van de naam Ahoy. Nou, ik heb het nooit toen... Ahoy.nl geregistreerd. Nee, maar ik had toen wel de stichting, nog voordat de stichting Ahoy Radio omroep. En met dezelfde spelling. Dezelfde spelling. Ja. Maar toen was het alleen radio, hè, in 1972 tot 1997, toen kwam de televisie erbij. Maar en wat voor radio maakte je dan? Van alles, muziek, informatieve programma's, van alles. Maar had je dan je eigen zender of zo? Ja. Ik ben begonnen met een jeugdomroep, wat later. Een algemeen toen je zelf nog jong was ook? Ik was 12 of 13. Ik was toen ik begon met Ahoy, dat was in 1972. Ik was iets ouder. 71. In 72 officieel. Toen kwam ik met dat programma bij de Tros op de radio en toen werd ik landelijk. Ja, ja, tot ja. Officiële mainstream media. Officieel ben ik, ja, en nu heb ik gewoon officieel. Het is gevaarlijk hoor, jongens, pas op. Nee, want ik was altijd. Ik was altijd aan de gang. Ik had ook een piratenzender in die tijd. In het duivenhok van de buren. Wat niemand wist in die tijd. Naast het officiële zendmacht had ik ook een piratenzender. Oké. Hoeveel was je in de lucht dan? Hoeveel was je in de lucht dan? Nou, elk weekend. Destijds, ja. De hele dag of ja. S'nachts? Nee, de hele dag. Met de pijlwagens in die tijd, ik kwam er toen rond, ik moest er uitkijken, want mijn ouders waren verantwoordelijk. Zag je die aankomen dan? Zag je die aankomen, die pijlwagens? Ja. Die konden ze vanuit boven in het duivenhok. Die duiven zaten boven, wij zaten onder. Er staat er eentje op de uitkijk. En ik had... Mijn oom van mijn moeders kant werkte bij de radiocontroledienst. Dus als er een pijlwagen in de buurt was, dan wist ik het. Die tipte mij van de voorbeeld over, want anders word je gepakt. Ja, dat was schitterend. Ja, ik vind het zo crimineel, want Pakkenpoel is heel belangrijk. Ik ken de naam alleen, ik heb het eigenlijk nooit gehoord. Maar jullie hadden vroeger een FM-frequentie, dat weet ik wel. Ja, we hebben nog steeds hoor, we hebben 88.3. Maar we hebben maar een heel klein zendertje. Want anders word je gepeild en dan ben je alles kwijt. Ja, dus we hebben eigenlijk een is klein het gewoon een piraat nog wat, nee, het zendertje is zo klein dat het legaal is. Dus ja, dan kom je echt niet ver mee. Maar misschien heb jij dan ideeën erover. Want ik zat te denken, we moeten een soort gedistribueerde FM-netwerk opzetten. Want kijk, die kleine zendertjes, die zijn legaal. Ja. Je kan niemand je verbieden. Maar zo'n klein zendertje kan ook ontvangen. En dan moet je doorzenden, toch? Ja, dat kun je dus... als dat, ja, dan moet je eigenlijk een relaystation hebben. Een relay ertussen die het doorzendt. Dat is eigenlijk het idee. Heb je ooit gehoord van vroeger van de Wereldomroep? Ja. Nou, die zond zelf, die straalde het op. Ja. Naar Bonaire, waar nu de zenders nog steeds staan, maar die zijn niet meer in gebruik. En dat werd weer teruggestuurd naar lokale zenders. Zo zou je moeten werken dan, via een relayzender. Dus een grotere zender die je signaal doorzendt naar anderen. Ja, maar dan krijg je weer zo'n centralistisch ding, dat wil ik niet. Nee, ja, centralistisch. Maar dan heb je wel een veel groter bedrijf. Het mag niet vanuit de centrale. Het is verboden. Ja. Want weet je wat het is? Deze zomer zou het kunnen dat het internet kapot gaat. Ja. Door de zon. Door de zonnevlam of zo. Ja, de zonnevlammen die zitten... dat werd een paar jaar geleden ook verteld. De zonnevlammen zitten een 11-jarige cyclus. Ja. Ja, die zit nu op zijn top. Of nog niet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet niemand. Nee. En de vorige keer dat er echt iets misging met die zonnevlammen, dat was een gedocumenteerd gebeurtenis. Het Harrelson evenement of zo. Toen werkten ze nog met telegraafmachines. Mm-hmm. Die vlogen in de brand. Door de zonnevlammen. Dus wat gebeurt er met een satelliet? Wat gebeurt er met een rekencentrum? Wat gebeurt er met een computer? Wat gebeurt er? Niemand weet het. Nee. Niemand weet het. Nee. En best kans dat als je hem op tijd uitzet, dat het nog doet daarna. Net als met de bliksem. Hè. Als de bliksem inslaat en je hebt je apparaat aanstaan, is hij kapot. Ja. Al die tijd niet. Heb je hem ontroppeld? Er is niks aan de hand. Mm-hmm. En zoiets, ik weet het niet. Het zou kunnen. Maar kijk, en daarom zijn wij nu eigenlijk uit. Altijd 24 uur per dag. Ja, maar we zijn er niet meer. Alleen maar FM. Praten. Nee. Ook wel muziek. Ik doe voornamelijk praten, maar ik ga ook naar acties en zo. Maar er zijn ook andere programma's, er zijn praatprogramma's, heel veel muziekprogramma's. Maar die allemaal vanaf veel nieuwsprogramma's. Ja, sommige mensen zitten in de studio. We hebben een studio bij de Binnenpret. Achter de Okkie, ken je de Okkie? Vondelpark. Amstelveenseweg, daar zit de Okkie. En dan achter de Okkie zit de Binnenpret. Was er ook bij, nog die laatste keer in jouw huis? Dit is zo'n collectief, nog van de Kraker zo. En daar hebben we een studiootje, daar hebben we een veilige haven. En een klein zendertje dus. Een klein zendertje. 88.3 FM. Moet ik eens kijken of ik op de transistor kan krijgen. Ja. In september is er een feestje van de Binnenpret. Ja. Dat is leuk. 14 september. Geef je even een kaartje. Ja. Maar 14 september, dat is ook voor onze lieve luisteraar wel interessant om te weten. Dat is wel aardig om een item over te maken. Ja, zeker. Iets anders. Albert. Ja. Nou, Albert, wat een enorm genoeg om jou te ontmoeten. Ik denk, wat doet hij nou met dat zender? Ja, doe dat maar. Ik ga jou uitnodigen voor die binnenpretmanifestatie. Ja. De binnenpret bestaat 40 jaar. Ja, yoga. En die geven het is allemaal feest. Salto is 40 jaar dit jaar. Oh ja, de einde van de wereld is 40 jaar. Ja. Het zijn allemaal dingen die ik moet, waar ik uitroos over moet maken. Nou, jullie ook nog een keer. Ja, leuk man. Ja. Leuk joh. Heb je zeker ook in het verleden wel van doen gaan met Luc Sala. Ja, nou nee, ik heb nooit direct met hem gedaan. Maar ik ken hem. Ik ken Mister, hem wel. Kleurnet, ja. Ik weet heel veel wat hij gedaan heeft. Ja. Dat is wel echt heel bijzonder. Wat een figuur. Daar ben ik ooit begonnen, wat televisie betreft, in 1997. Ja. Oké. Met hem? Ja. Wat deed u dan? Was voor programma? Ik deed de strijdbijl. Ik was het populairste televisieprogramma van alles. Vechten tegen instanties. Zeg maar een soort programma wat Nationaal Breekijzer was. Het Nationaal Programma was Breekijzer, maar ik had de Amsterdamse versie. Okay. Ik zette gewoon instanties voor schut die dingen verkeerd deden naar richting burgers. Exposure. Ik kreeg ze. Ja, ik heb toevallig gisteren naar uitzending teruggekeken met de directeur van de sociale dienst en Nora Salomons, die toen ombudsman was. Oh. Ik had allemaal zaken van mensen en die kregen me niet opgelost. Zeg, laat mij maar eventjes. Dus ik legde die zaken voor. Dat was een soort frisbom. Ja, en dan ja. En ik zit gisteren een uitzending terug. Ik denk dat ik hem ga herhalen na 25 jaar. Doe maar. Die was tijdens in de week van de Gay Pride. Moest ik Gay Pride uitzendingen maken. En toen heb ik zo'n programma gemaakt met die. In het Oosterpark was dat opgenomen. De dansen travestieten door het beeld. En dat is echt werkelijk dat ik dat gemaakt heb. Ik sta zelf, maar dat heb ik een jaar lang gemaakt. Ik heb 52 gemaakt. En ik kreeg echt alles voor elkaar. En nu nog steeds, als ze horen, als ik iets niet voor elkaar krijg, ik zeg nou moet de strijdbijl even weer van stal worden gehaald. De strijdbijl? Wat een goeie joh. Dat was een hele goeie, ja. Schrijf, informeren, verwijzen, aankaarten en helpen. Mag Patapoe af en toe ook de strijdbijl inzetten, of niet? Voor mij wel. Kunnen we de strijdbijl bellen? Ja, er staat een telefoonnummer op. Dus, het heet dan geen strijdbijl meer, maar dat was de programmanaam. Maar je kunt dingen, als je iets hebt dat je denkt, ik wil dat naar buiten brengen. Ik doe er bijvoorbeeld ook een item, Vrienden van het Flevopark. Ja. Zus, heb jij een vuurtje? Zus? Ik kan zo even een gesprekje met je opnemen wat Patapoe is. Dat kan ik dan binnenkort uitzenden. Moet even ergens anders, want ik heb veel te veel lawaai. Anders hoor je alles en dan hoor je niet meer praten. Ja, op onze radio is dat... Nee, maar op tv is dat heel vervelend. Want ik heb soms... Items, ik maak elke middag ook een uitzending, of tenminste, het zijn opgenomen programma's. Elke middag van 3:30 tot 4:00 heb ik een programma over kunstenaars. Ja. Ik ben er in januari mee begonnen. Ja. Ik wist geen beat van kunst af, maar blijkbaar groei ik erin. Van allemaal, van schilderijen tot bla bla bla. Vanuit Loos 6 in het Oosterhavengebied. En dan hoor je mensen, dus ik word tegenwoordig overal uitgenomen, op achtergrond, dan hoor je gekibbel. En dat is niet, dat is zo irritant als je daar zelf naar het, als kijker zit te kijken. En dan hoor je op een gegeven moment, hoorde ik een, nou, dat wijf heeft wel heel veel haar op de kut. Ik zeg tegen die editor, heb je dat niet gehoord? Dat is zo uitgezonden. Dus ik heb het gelijk de uitzending teruggehaald. Ik denk voor de herhaling gaat dat eruit. Ja, maar die heeft een grote haar. Ja, ik doe het niet hoor, ik snij niet. Nee, maar je bent live. Never. Nee. Ik zeg altijd, als ik met iemand begin te praten, ik zeg altijd, we zijn live op Radio Patapoe. Ja. En that's it. Dat is de kans. Dat is als anders. Je dan zegt van doei, dan ben ik weg. Ja. Simpel genoeg. Nee, ik bedoel, ik zend gelukkig ik niet. Ik heb één keer wel iets gesneden en dat was wel een mooi verhaal. Want er was een man die werkte bij de gemeente, of tenminste, via een uitzendbureau bij de gemeente, of portier van een gebouw. Ja. En die klapte een beetje uit de school over de interne organisatie. En die had een paar dingen gezegd die gewoon, waar hij spijt van had. En die smeekte mij om dat weg te halen, want hij was bang voor zijn baan. Nou ja, ik heb dus en daarom, ik vind het heel irritant als ik met mensen uit de politiek moet spreken. Ik doe dat ook zo min mogelijk, dat soort items. Want ik had pas geleden een programma over... Heb jij een vuurtje? Zitten en luisteren? Nee. Heb jij een vuurtje? Ja, hier ook toch? Je merkt echt mensen die goed met honden kunnen. Ik stop met roken. Ik ga beter doen, ik ben 7 jaar geleden gestopt. Ik had een. Het ging over ouderenmishandeling. Dat komt nogal veel voor in Amsterdam. Ja. Ja. Landelijk. Ja, dus ja, ik werd daarvoor gevraagd. Ja, dan krijg je ervan, hè, als je de zorg zo organiseert. Dan krijg je ervan. Nou ja, toen moest ik dus. Op een gegeven moment kwam het stadsdeel ertussen, de stadsdeelvoorzitter. Nou prima, vertel maar dan. Dat jullie sponsoren dat. Ik vind dat een goed item. Dus ik heb dat opgenomen. Nou, het ging perfect. Ze hebben niks terug gezegd. Vervolgens kreeg ik een mail van de woordvoerder die ernaast zat. Ze moet eerst de uitzending. Ze hebben teruggemaild. Nee hoor. Eerst zien voordat ik het uitzend. Toevallig heb ik haar gistermiddag kwam ik haar tegen. De voorzitter van, bij een andere opname. Als ze, ik zeg, wat is dit voor onzin? Ze zegt, oh, dan weet ik hem. Nee, ze zegt, oh, zend maar uit. Ik zeg, ik heb een pisnijdige mail terug gehad, want ik laat me niet censureren. Ja, nee. Als er iets niet mag worden uitgezonden, moet je op dat moment zitten naast. Want er was niks geks. Ze hebt helemaal niks geks gezegd. Ja. Ja, nou proberen ze dus, en dat doe ik dus niet. Gelukkig, ik hoef er niet van te leven. Ik ben net gepensioneerd, ik heb alweer mijn pensioen. Ik krijg een goede positie, hè? Ja. Maar ik doe wel eens dingen in opdracht. Maar alleen als ik zelf achter het onderwerp kan staan. Kijk, als ik moet gaan zeggen dat Wilders een goede kerel is, doe ik het niet. Al krijg ik er een ton voor. Nee, want ik heb dinsdagavond bijvoorbeeld een item. Dat was al opgenomen, 3 weken geleden, over de btw-verhoging op cultuur. Nou, ik ben net als heel veel mensen daartegen. Jongen, wat een stelletje. Nou ja, dus ik heb een discussie. Je lacht je helemaal kapot. Een paar olifanten zijn jullie, eikels. Je bent toch niet on-air? Jawel. Oh ja, nou dat wordt leuk. Maakt niet uit. Nou, ik zeg wel vaker illegale dingen hoor. Ik zeg ook gewoon from the river to the sea. Ja, dat mag van mij allemaal zijn. Palestine will be free. Ja. Dat heeft niks met antisemitisme te maken. Voor degene die dit luistert of daar misschien aanstoot aan neemt. Dat gaat er namelijk over dat er een bevolkingsgroep is die ook ergens wil wonen. Ja, maar dat weten we al heel lang. En dat gebeurt nog steeds niet, hè? Nee, dat gebeurt nog steeds niet. Ja. En dan krijg je dit soort in de jaren 80 woonde ik in Amerika. Toen was een van mijn beste vrienden was een Palestijn. Ja. En toen ben ik naar bijeenkomsten geweest. En dan mag iedereen... Ja. En dat ik dus... Ik wist er toen ook heel weinig van, want ik was vrij jong. En toen dacht ik, ja, je hebt wel gelijk, of jullie volk heeft wel gelijk. Kijk, er moet gewoon een twee-staten-oplossing komen. Ik hou me niet bezig met politiek, echt. Ik heb het onderhandeld. Ja? Eén staat. Ja, wat dan? Maar dan niet een religieus gebaseerde staat, nee, gewoon een burgerlijke staat. Dat ze zowel waar allerlei Joden als zijn rivieren samen wonen. Allerlei verschillende bevolkingsgroepen kunnen daar gewoon allemaal wonen. Maar, uit wat voor geloof je hebt. Dat zal in het Midden-Oosten niet gebeuren. Nee, maar dat is wel de oplossing. Ja. Dat is de enige oplossing, want een twee-staten-oplossing. Kijk, ik ben sowieso tegen grenzen. Ze moeten er onmiddellijk mee stoppen, want het was echt, echt een hele foute uitvinding. Het is pas heel recent, hè, die uitvinding, landsgrenzen. Dat is een hele recente uitvinding. Maar in Europa hebben we geen grenzen meer. Zijn er mensen die een ijsje willen? Ja! Ik heb zelf niet meer zoveel. Oh, ja. Ben je van iemand die... Dus dan denk ik van, nou nee, dan is twee staten, dat is gewoon nog meer probleem. Ja. En dat is ook zo, want als je twee staten hebt, dan creëer je weer een polariteit. Ja. Terwijl als je een eindstaatoplossing hebt, een burgerlijke staat, zoals het hier in Nederland ook zou moeten zijn, want wij hebben ook nog godverdomme een fucking religieuze fascistische kutstaat. Het is onbetaalbaar. Want er worden allerlei ideologische indoctrinatie onderwijsinstellingen worden gewoon gefinancierd door de fucking staat hier. En dat is religieuze indoctrinatie door de staat gesubsidieerd en dat moet stoppen. Scheiding van kerk en staat. Ja, maar van mij mag je alles zeggen hoor, maar ik zou toch uitkijken, want als dit op de FM te beluisteren is... Ja, nou, ze komen maar langs, kom maar bij mij langs. Ja, kom maar ik zal maar uitkijken. Ik ga met iedereen in gesprek, maar mijn enige. Ja, maar kijk uit, wel binnen de grenzen van de wet, want we hebben onze andere regels houden. Allemaal. Er is tijdens de verlichting is er iets uitgevonden, dat heet scheiding van kerk en staat, en dat is nooit uitgevoerd. Ja. En dat moet gewoon uitgevoerd worden, want je ziet wat er gebeurt met een staat die op religieuze terreur gebaseerd is, zoals Israël, maar ook zoals Nederland. Daar moet je de echt ook weg van. Daar krijg je problemen. Tussen bevolkingsgroepen. Omdat de ene wel geld krijgt en de andere niet. En zij krijgen geld, maar zij indoctrineren omdat ze islamitisch zijn. Maar wij hebben christelijk onderwijs en dat is geen indoctrinatie. Dus dat mag wel. Nou, fuck jou, fucking christenen. Opzouten met je kut religieus onderwijs. Ja, ben je terug aan de. Als je religieus onderwijs wil, dan betaal je het zelf maar. Die religieuze instellingen hebben eeuwenlang hebben die echt heel veel geld cadeau gekregen van heel veel mensen en van alle staten. En die hebben genoeg bezit om zelf hun eigen indoctrinatiepraktijken te financieren. Daar hebben ze de staat niet voor nodig. De staat is er voor mensen en niet voor religie. Hé, hey, godverdomme. Nee, de Green Tribe ben ik elke donderdag. Horen de mensen nu alleen maar praten? Oh, daar niet. Nee, hadden ze daar geen nee, maar ik had besloten om me niet meer op te winden over dingen waar ik niks nee, aan kan. Nee, je kunt er toch niks aan veranderen. Ik ga zo gigantisch de fout in weer. Ja. Maar bij de Nieuwe Meer kun je niet langer blijven. Nou, ik stop er even. Maar misschien op de hemel. Ja, hoop ik, want ik ken Dirk. Maar ik vind het wel bijzonder om jou te ontmoeten. Ik kom hier al heel lang hoor, vanaf januari. Oh, dus ik heb jou al eerder gezien hier dan. Dat weet ik niet of ik eerder gesproken heb. Ik ben met kerst ben ik hier geweest. Met de kerst, ik was op de eerste keer dat ik hier was. En ik was nog was op Oudjaarsdag. Toevallig, op Oudjaarsmiddag. En toen heb ik gelijk het eerste tv-item hier gemaakt ook. Ja. Oké. Ja. Ah, dan wil ik wel zien, dan ben ik wel nieuwsgierig. Nou, dan moet je eventjes naar de. Ik heb je een kaartje gegeven. Ja. Het staat allemaal op het YouTube-kanaal en op salto.nl. Oh, op salto.nl? Ja. Ja, want YouTube, dat doe ik niet meer. Oké. Okay. Ik ben. Salto.nl, dan ga je naar RTV. Ik ben afscheid aan het nemen van Google. Oh, oké. Okay. Een langdurig, hardnekkig, ingewikkeld proces kan ik je vertellen. Facebook was simpel. Ja. LinkedIn en dat soort shit, weet je, dan zet je gewoon uit en is klaar. Maar als je Google weggooit, dan heb je niks meer. Nee, dat klopt. Dan heb je geen telefoon meer. Oh, ja, ja, ja. Ja, van de hemelvaart. Ja. En die, daar kan ik je en zit er nou iemand nu daar waar de studio is om dit signaal door te prikken of hoe nee, werkt dat? Nee. Het gaat alles gaat online helemaal. Ja. Dus onze techneut, de infameuze Michel, die regelt alles. En die zorgt ervoor dat ik dat je nu gewoon op een knopje kan drukken. En dat je live bent. Maar heb je een knopje kan drukken en dan ben ik live. En krijg je ook wel eens reacties? Ja. Ja? Ja. Ik dacht dat zij in Amsterdam woont. Ja, ik scherm er daar wel erg voor af. Want ik ben niet lid van de sociale media en zo. Ik publiceer ook niks verder. Nee, maar gewoon van mensen zelf. Die gehoord hebben of zo. Ik doe vaak ook beentjes. Ik ga ook wel naar optredens en zo. En als er dan een beentje is, dan probeer ik ook output van de mixer mee te mixen in het geluid. Dus dan heb je echt een heel goed geluid. En daar zijn bands ook altijd heel blij mee. Als het goede opnames zijn. Want ik publiceer het allemaal. Dus dat allemaal gewoon. Nou, de bands hebben wij dus ook heel veel. Onder andere wat hier vaak optreedt. Ja. De autoriteit pas geleden was schitterend. Ja, ik knip het nog. We are live. You're live. Ja. En hier wordt alles wat hier optreedt, tenminste buiten het podium, wordt opgenomen en het wordt uitgezonden. Muziek TV live. Blijf je nou in Drenthe? Ja. De autoriteit. Wat hebben we? 9 juli is Playground. Die was hier pas geleden. Vuurpark. Ik weet niet wat ik allemaal heb. Plateau. Ik weet niet wie er allemaal geweest zijn. Die zijn allemaal terug te kijken via salto.nl. Bij Ahoy RTV. Je moet je naar het programma Ahoy RTV gaan. En dan Muziek TV live. De autoriteit was leuk man. Die waren de Green Tribe. Die staat dus helemaal erop. Die staat toevallig ook op YouTube. En ik dacht dus dat ik opnames had gemaakt. Maar dat was een we hebben een hele uitzending. Het is wel lekker rustig. Ja. Nou wat leuk. Oh, dat wil ik heel graag terugzien. Want ik vond het echt een te gek event. De autoriteit. Echt, ik heb het vanmiddag ook aan iemand laten zien in de uitzending. Ja. Zo, dat ziet er goed uit. Dirk, wanneer is de volgende klantenshift? Naar de volgende mensen? 6 uur. 6 uur, ja. Ah, okay. Nou, dus de autoriteit. Ja, te gek. Goede rappers hoor, jeetje. Ja, dit was echt ontzettend goed. Dat vond ik een van de beste. Ik maak dat programma nu 7 maanden. En dat vond ik echt een van de beste groepen. Wens. Ja. Maar hoe ben jij hier nou beland? Via Suus? Ik ken hem natuurlijk een beetje, maar die had mij niet gedaan. Richard, Oh, ja. Anne, goede vriendin. Ja. Oh, die, oké. Bert. Wil jij ook koffie? Nee. Ja, hier precies. Oh, dat klopt. Die van hier. Ja, nee, die met kijk, hier heb ik hem. Dit is de, dit is, dit is de uitzending. Wat zijn we even met de microfoon? Dit is AFTV. Nou, live via Radio Patapoen. Met de autoriteit vanuit het Flevo Park. Maken we opnames dan? Als het vanaf je telefoon komt. Ja, het wordt vanaf een telefoon via YouTube. Nee, zeg maar. Hoor. Ja. Doe je het? Ja, nou laat maar. Nee, ja. Hey, moet niet. Hey, mag je maar niet. Ben een man, hè, tegenwoordig. Gaat hij uit? Nee, hij is live. Wat is het voor uit? U kijkt naar Ahoy RTV vanuit het Flevo Park. Ik ben Bert Klein en dit is Muziek TV Live. We gaan ja, zo direct, zoals altijd bij Muziek TV Live, live muziek laten zien. En vandaag is dat een band van vijf mensen, de autoriteit. En deze jongeman gaat mij even vertellen, hoe is jouw naam? Mario. Mario, jij gaat me even vertellen, ja, we staan, de band bestaat uit vijf personen. Hij is nummer vijf. Hij is nummer vijf, is net aangekomen. Wat voor soort muziek spelen jullie? Het is een beetje civil rap, maar dan wel met een beetje, ja, het is dus live. Reggae, ska, funk, eigenlijk allerlei invloeden. Probeer een beetje een mix van stijlen te maken. Niet alleen maar hetzelfde stijl. En hoe lang bestaat de groep al, de band? 3-4 jaar zoiets. 3-4 jaar. Is het een hobby of is het werk voor jullie? Nou, het is wel een hobby. We werken er allebei gewoon keihard aan. We zijn er ook heel rijk van. Ja, vast. Ja. Langzaam maar zeker. Langzaam. En hoe vaak treden jullie gemiddeld op? Ja, dat verschilt. We hebben gisteren opgetreden. Ook in het slachthuis. Ja. We zitten hier aan het park net buiten met een telefoon van Bart van Stout of een van Hans van Pappen. Maar in de zomer meer tijd te winnen? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat we eten een ijsje. Ja. We hebben natuurlijk een pony en dat soort dingen binnen. Verderop zit er ja, dit is dit is radio. Naira en Björn. Radio en tv door elkaar. Radio Patapoe. Mix de cultuur. En wij van Ahoy RTV zitten eventjes live op jullie zender. Heel leuk hier vanuit het Flevo Park. Okay. Ik ben benieuwd. Kijk ook vooral naar onze televisieuitzending. Ik maak maar reclame. Elke dinsdagavond 9:30, 10:30. Elke zondagochtend van 10 tot 11. Op Salto 1, televisie dus. En iedere middag van 3:30 tot 4. Maandag tot en met vrijdag ook op Salto 1. Ahoy RTV. Daar komen heel veel kijkers een klein beetje verder mee. Dat is onze slogan. Succes jongens. In augustus is de bedoeling dat we een soort zomer-tv special gaan maken bij een cadeau. Zomergasten uit de regio Amsterdam. Met de lokale mensen hier. Bijzondere Amsterdammers. Nee, dat mag niet, want we zijn een publieke omroep. Reclame is niet. Nee, want het is Patapoe, dat mag het hoor. Patapoe is het. Patapoe, ja. Zeg het maar, wat wil je er samen doen? Voor ons eigen festival natuurlijk, Healing Garden. Healing Garden, ja. Zeewolde. Oh, oké. Okay. Nu loopt het allemaal heel erg. Een spiritueel festival. Dat mag. Een festival, ja. gaat over rappen. Ja. Moet je deze doen? Die is goed. Ja, een rapper. Ik ben uit de lucht geworden. Oh. Luister, die is goed. Oh ja? Was dat ook hier? Ja, dat is hier. Kijk, dan zie je het al. Mooi, ja, ja, ja. Ik ga gewoon heel erg denken aan van, is het goed? Al die houdingen. Maar het is niet dit als Joost. En dan ga je heel erg in je hoofd. Wie is de artiest? Ik kan autoriteit. Ik kan het niet goed genoeg horen. We gaan met hem samenwerken. Heb jij hem al geïnterviewd? Ik heb de hele tijd in mijn hoofd van. Vind je dat leuk? Ja. Ja, dat was hier. Oké. Okay. Een paar weken geleden. De afgelopen dinsdag is de uitzending van dinsdagavond. Ja, ik ben er gewoon een deel van mijn uitzending. Oh, wow. Muziek TV. Maar ik heb ja. Oh. Kan je niet even naar me doorsturen? Hè? Kan je niet even naar me doorsturen? Het staat op YouTube. Je kunt hem gewoon openbaar op YouTube zien. Weet je wel, dat muziekje aan en dat met... Gewoon YouTube. En er staan al die muziekprogramma's op. Kijk, die gewoon lekker ontspannen. Kijk, en dat kan. Dat was de autoriteit. Hij was de autoriteit. Echt zo, ja, dat is het goed. Ah, ja. Cool. Even kijken. Toen sta jij er ook wel ergens tussen. Volgens mij zei je, Bender is ook een hele goeie. Die staat op het einde van de wereld. Bender. Nee, dat moet je gewoon... Bender, oh ja. Dat was nog wel. Ja, Bender. Wow, wat een lekker zoet toetje. Zelfs voor maatwerken. Ja, precies. Nee, maar ik heb alleen... Ja. Ik weet niet waar juist. Dat is wat kwam. Zeg maar eens ergens. Een toetje, Hans. Schoenen, niet schoenen, voeten. Ik heb sokjes. Ik heb heel veel sokjes bij me. Nou, godverdomme. Ja. Het is leuk, hoor. Ja. Maar je hebt hier ook wel veel... Dan maar niet voorzichtig. Dat maar junkies. Ik heb sowieso heel veel sokjes bij me, maar ja, misschien een beetje klein. 45. Dat is wel wat minder. Ja. Maar ja, die komen hier sowieso, weet je. Die zoeken die plek op. Ja, daar ben je ook gewoon voor. Ja, daarom. Ja, precies. Sorry, lieve luisteraar. Ja, wie vroeg mijn shit nou net? Plakken. Hé, wat? Dat was... Nou, hebben jullie nog interessante radio kunnen maken? Weet je of niet? Ja, ik heb net wat laten zien, laten horen. Tot het daar doorheen gingen lullen, bruut. Ja, oh. Van de autoriteit. Ah, nou, heb ik het weer gemist, door. Ja, maar... Ik mis de autoriteit steeds. Ja, dat is ja, wel. In ieder geval ben je niet heel autoritair. Nee, duldt geen autoriteit, hoor. Dat is het. Duldt niemand boven mij. Nee. Ook niet onder je. Dat was net als jou, daar hadden we het nog over. Nee, ook niet. Ja, nou, probeer even de balans te zoeken. Probeer even de balans te zoeken. Nee. Nou, wel ja, maar kijk, qua wonen bijvoorbeeld. Ja, dan als je op één hoog woont, dan kom je er niet aan. Nee, ik ben nog steeds. Nou ja, maar ik bedoel, niemand boven mij is belangrijker dan onder mij. En dan wonen op drie hoog. Drie hoog, ja. Dan ben ik wel te lopen. Maar ik heb soms wel een beetje medelijden met die jongen onder mij. Je hebt niet je zolder nog verleerd. Anders kan het gewoon niet boeien, maar ik vond het gewoon niet lekker. Wie had er nou nog geen ijs? Oh, kijk eens. Heb je zelf ijs gehad? Ja, mensen, ijs maken. Ja, ja, dat, ik heb merkt dat op mijn 45ste. Je bent wel verwend. Mijn 40 toch niet? Ja, en er zijn nu nog steeds uit? Ja. Maar wat horen die mensen? Die horen ons gewoon praten. Ja, dat is wel leuk hoor. Die horen mij met volle mond met een kletskop met slagroom. Ja, nou ja, weet je. Je mag blij zijn dat er radio is. Nee, niemand herkent je op straat. Nee, ik ken alle leeftijden. Ja, alleen mensen die je kent uiteraard, maar niet alle luisteraars zullen weten hoe je eruit ziet. Gelukkig niet. Wel moeilijk om aan te worden. Waarschijnlijk wel hoor. Richard, die anderhalve paardenkop die. Die luistert, die weet toch allemaal wie ik ben. Ik ben 30 Dirk doorgeven. Tot 20 neem ik de dienst van. Ik heb daarna nooit belast gekregen. Er zijn vriendinnen over. 10 juni is een woensdag. Ja, ik moet altijd lachen. Een woensdag is dat. Ja, vroeger presenteerde ik gewoon in beeld. Ja, juli. Dan moet ik even woensdag in de agenda zetten. Niet meer. Niet meer. Het heeft geen reden, maar het is moeilijk. Dus, ze gaan maar ik kan dus nu, ik heb eruit een heel nieuw scherm. Ik kan mezelf filmen als ik met jou dat doe. Ja. Dat is gewoon omdraaien van het scherm. Dan heb ik geen cameraman meer nodig. Maar eigenlijk hoefde ik niet meer zo nodig. Maar het gekke is. Ja. Oh. Ja. Van de week. Je stem komt me bekend voor. Oh, bij die vrouw aan het stem. Heb ik je soms op de radio gehoord? Dat ze nou, ze hebben, ik noem het altijd mijn programma's zijn gefilmde radioprogramma's. Ja. Oh, ja. Want ik doe maar dat zijn heel veel podcasts. Eigenlijk maak je van podcasts. Dat kan je beter noemen dan tv. Ja. Maakt het wat relaxter. Mm-mm. Een beetje reclame. Ja, die heeft al een dochter. Oh, nou. Nou, je kan altijd zo dat je gewoon zwanger wordt. Dat is wel leuk hoor. Ja, die wordt wel overal gevraagd. Oh, maar hoe lang heb je dit? Wil je dit? Heb je dit? Ja. Nee. Wil je weer zo'n feestavond presenteren met artiesten? Oh ja. Probeer te horen. Hier een toetsje. Ja. Maar ik ben meer de laatste jaren meer in geld gaan doen. Ja. Nee, maar de laatste jaren doe ik meer. De muziek-tv, dat is eigenlijk waar ik als kind mee ben begonnen. Toen was het muziekradio met bandjes en dat soort dingen. 30 jaar geleden of zo. Ja, dat is een maar dat vind ik nog steeds leuk. Dat is een soort vingeroefening. Ik kan het nog steeds. Maar eigenlijk ben ik meer. Ja, voor de journalistieke programma's. Ja, dat was wel leuk. Nou, dat is wel goed. Zoals een persoon. Ik wil heel graag. We hebben een leuk gesprek. Ja, leuk. Nou. Ja hoor. Dat is beter voor. Inderdaad. Merkte dat wij ook bijvoorbeeld praten. Ja, daar staat de microfoon aan onze kant. Nou. Hij vertelde even over de geschiedenis van zijn radiomakerij. Ja. Oh, jullie doen het heel goed. Ik ben eigenlijk benieuwd of er ook luisteraars zijn. Kunnen die dat laten weten op een of andere manier? Het is voor onszelf leuk en we kunnen het later kunnen we oh, we kunnen terug horen. Ja. Oh, oké. Ze kunnen inbellen. 06-425-33-990. Ja, het is een beetje moeilijk te lezen. Nou, u heeft het gehoord, bel even in. Als iemand luistert wat we hier allemaal zitten te doen. In het Flevo Park. Ja, er komen nog twee shifts met honden eten in het hondenrestaurant in het Parknest. Het is echt hartstikke leuk. Het is een soort open luchttheater eigenlijk. Het is eigenlijk wel leuk. Kan ik er ook terug horen, dit programma? Ja. Hans is heel consciëntieus in het daarna bewerken en omschrijven. Oh, je moet die code even scannen. Dan wordt naar buiten. Oh, oké. Okay. Straks even. Dus, ja. Er staat een gesprek, Cato en Bert, en een knipje en dan kunnen we dat nog ergens voor. Ja, normaal doen we het grappig. Dus wij kunnen nu dromen wat we willen, hè? Wat kunnen we allemaal doen in het leven? Ja. Je was over je geschiedenis aan het vertellen, dat was mooi. Ja. Dat je eigenlijk als jonge jongen al graag muziek tv wilde maken. En dat je dat nu maak dus ik radio en nu doe ik het op tv, ja. Onder andere op tv, ja, inderdaad. Leuk. Ja. Hij wordt nu ook steeds meer gevraagd en betaald daarvoor. Ja, hij wordt heel overgevraagd, dus je moet een beetje prioriteiten gaan stellen. Maar ja, ik doe niet meer alles. Ik doe alleen dingen waarvan ik zelf denk, dit is leuk. Dit vind jij er ook blij van, zeg maar. Ik kan gewoon niet alles meer aannemen. Nee. Nou doe ik dat bijvoorbeeld binnenkort doe ik een item over de vrienden van het Flevo Park. En een item, het festival No Art, wat ze dus willen tegenhouden. Die petities en 3000 handtekeningen inmiddels binnen. Toevallig kwam ik ook de staatsdeelwethouder tegen. En die begrijpt het allemaal wel. Maar het erge is nog welke met dat Noah. Welke wethouder? Bert-Jan Vroeg. Oh. En 11 juli wordt de petitie aangeboden aan. De bedoeling is Femke Halsema, de burgemeester. Tussen twee commissievergaderingen. Op de Stopera willen ze ook graag dat ik erbij ben. Nou, oké. Oh ja, maar dat wil je wel iets gedetailleerd weten hoe laat je dan waar moet staan. Je hebt geen zin om 4 uur naar die bolleboos te gaan. Precies. Ik bedoel, ik ben wel een beetje van de tijd. Ik ga niet van 9 maar uur. Daar is Hans al meer voor. Om dan, Hans, wil jij nog ambtenaren interviewen en raadsleden? Nee, dat wil hij ook niet. Nou ja, de bedoeling is, ik ga met vrienden van het Flevo Park mee om die petitie nou tegen te houden. Het festival gaat door hier in het park. Wanneer is dat? Volgens mij 27 juli. Het laatste weekend van juli. Moeten maar dat we dan is niet met een soort sit-in gaan doen? Met, nou, heel kunstzinnig gaan omsingelen. Voor mij hebben ze ook een kort geding gehad vorig jaar, maar dat werkt allemaal niet. Want als Hals mij eenmaal die vergunning heb afgegeven, hier, de stadsdeelwethouder in Oost, die is verantwoordelijk voor het afgeven van de vergunningen. Maar ja, dat is natuurlijk voor de gemeente een enorme bron van inkomsten. Wat dacht je? 30.000 mensen hier in het Flevopark. Ja, en dat geld gaat naar de gemeente. Nou, een groot deel van de entree ze zullen moeten betalen. Ja, ja, ja. Hoeveel kost dat dan, zo'n vergunning? Ik heb geen... Nou, het gaat niet alleen om de vergunning. Want ik was even ook een klein beetje afgeleid door de situatie, maar... Ik heb totaal geen idee, maar dat zal Rens van Vrienden van het Flevopark en Reinhard Koperdraad ongetwijfeld gaan vertellen bij mij op televisie. Oh, leuk, die komen op televisie. Reinhard, de grote voorvechter. Ja, ja, ja, ja, die heeft me ook uitgenodigd om dat item voor hun te maken. Leuk. Voor tv uitzending. Nou, Reinhard doet wel echt zijn best. Hij is altijd heel positief. Dankjewel, Reinhard. Nou, daarvoor voor al je support. Ik hoop dat hij luistert. Hij luistert vast wel een keer. Ja. In de verre toekomst dan zeggen we alsnog hallo Reinoud. Wij willen jou wel helpen hoor met die acties. Ja, Bert? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ben jij goed op de hoogte? Vrienden van het Flevopark? Ik moet ook vriend van het Flevopark worden. Oh ja. Ik vind het hier geweldig. Dan ga je toch komende zondag... Vriendin van het Flevopark. Zondagochtend om 10:30. Ga je mee met de rondwandeling. Dan wordt er uitleg gegeven over alles wat dieren en planten betreft. Ja. Ga met je accordeon mee. Dan verjaag je gelijk de vogels. Maar dat zal niet de bedoeling zijn. De uil zat in de olie. Ja. Wie is hier de uil eigenlijk? Hè? Ik heb, ja. De uil, de wijze uil van de gemeente. Wie vind jij dan slimme mensen in de gemeente? Nou, ben je fan van bepaalde... Nee, ik ben helemaal geen fan van... überhaupt niet van politiek. Want je bent ook een beetje... Misschien probeer je een beetje... Ik moet ook objectief zo, te zijn. Ik moet een beetje neutraal zijn. Ik kan niet zeggen, ik vind die of die wel of niet goed. Nee, want dan kom je nergens meer. Nee. Ja, oké. Okay. Nee, ik bemoei me überhaupt niet met politiek. Nog met links, nog met rechts. Ik zeg altijd maar... Ik ben nog links, ik ben nog rechts, ik ben... Je bent Bert en je maakt hetzelfde. Eén ding waar ik kan zeggen waar ik wel tegen ben, is tegen de PVV. Oh, ja. Dat zeg ik gewoon open en bloot, dat elke dag zeg ik het weer. En dat mag iedereen horen. En ik denk dat de luisteraars van Pattenpoel dat zeker met me eens zullen zijn. De PVV is een partij zoals die wordt geleid door Kim Jong-un in Noord-Korea. Één persoon bepaalt alles. Dat is Wilders. De rest zijn ja-knikkers die daar zitten voor hun poen. Het is toch 10.000 euro per maand als Kamerlid. En wat presteren ze nu? En ik ben dus, ik weet dus nu eigenlijk, ik voel het aan. Echt waar? Vind je daar zoveel geld mee? Ja. Zoals als je voor de gemeente op de lijst staat en je wordt gekozen, dan krijg je geen geld. Nee, weet ik. Nou, dus Den Haag dus wel. Hè? Je weet dat het een Kamerlid is. Ja, ja, ja. Ik ben wat dat betreft een naïef. Ik heb ooit wel eens gedacht, jaren geleden toen ik Strijdbel maakte op de televisie. Ik ga de rij Strijdbel oprichten, een partij voor de gewone burger. En als ik één zeteltje krijg, heb ik een lekker. Maar ik kan toch niet waarmaken wat ik dan beloof. Dus ik wil helemaal niet in de politiek. Nee. Ja. Wat? Daar kan 10 mensen van leven, ja. 10.000 euro. Maar dat is dan nog bruto en dat is dan ook nog exclusief allerlei onkostenvergoedingen. Mag ik ook iets treurigs vertellen even over wat ik had meegemaakt vrijdag? Is dat dan hoog verraad als ik dat vertel? Nee, laat maar, misschien niet. Nou, misschien ook wel voor de anarchisten. Maar ik vind het zielig, want het gaat over een feest wat werd gegeven in een heel chic hotel bij Wassenaar. Van, hoe heet het nou ook weer? Shit. Nou, ik weet niet goed. Maar het was een feest voor de geldschieters voor dat museum. Een bedankfeest voor alle sponsoren van het museum. Georganiseerd door de Ter Sprinkhoff van de Parade. Met zijn eigen bedrijf Tractor. En ik was mee als assistent van de DJ van de Silent Disco. Dus er waren dansers en hele grote tafels buiten. En het dammetrad op en de Silent Disco. En jij mocht zeker als belangeloos meewerken? Nee, ik kreeg wel wat geld. Okay. Daar ging het niet om. Maar waar ik heel erg door geconfronteerd was die enorme rijkdom. En die mensen werden zo in het zonnetje gezet en zo gefêteerd. En dat betaalden ze ook voor natuurlijk. Maar, en ik was al heel erg droevig en helemaal van slag van mijn eigen emoties. De sponsors van het museum en hun kinderen. Dus dat waren allemaal echtparen met kinderen, gewoon heel rijk. En zagen de elite van Wassenaar. Ja, nou niet per se van, ik denk van Nederland. Allemaal kunstsponsors. En dat was dus een opening van een tentoonstelling. Hoe wij nu geacht worden de kunst te betalen. Maar ja, dat was en je dus weet het. Kunst en cultuur, nou bijvoorbeeld jouw werk valt ook onder kunst of onder cultuur. Ja. Ja. Nou, maar even, ik zal het even vriendelijk uitleggen. Wat mij dus wel raakte was dat het vrij banaal was. Waar ik echt van moest huilen was dat de kinderen, die kregen dan eten. Die kregen patat en bitterballen en hamburgers op een hele grote tafel, zogenaamd gezellig. En dan werden die patat en die bitterballen gewoon opgesmeten als een soort grapje, weet je wel. Je prooi je eigen stijl. Terwijl ik dan juist net... Dat is eigenlijk een beetje de koude kak. Ja, maar die kinderen zo van, dat vinden kinderen leuk, want dat is lekker wild. Zo, mm-hmm. Snap je? Ik bedoel, heel conceptueel eigenlijk. Ja. Maar ja, daar moest ik van huilen. Ik denk, jezus Mina, zoveel kinderen hebben niks te vreten. En die rijke kinderen zijn zo gewend dat ze het niet niks meer leuk vinden, behalve... Ja. Maar ze vonden het niet eens leuk, want ze konden helemaal die patat niet eten. Want die patat werd koud, die bitterballen werden koud. Anyway, ik werd geconfronteerd met rijkdom en met de oneerlijkheid daarvan. En dat ik ook dacht van wauw, dus een bedrijf als Wat de Parade, wat ook ooit is ontstaan uit vernieuwing, rebellie, hè, toch ook al uit de kunstzinnige linkse hoek is opgekomen. Ja, en is nu toch gewoon, ja, ze verdienen daar dan ook geld mee en ja, dat mag ook wel. Maar mijn hart brak wel en ik voelde wel dat ik op de goede plek ben. Ja, want ik heb altijd wel heel moeite omdat ik Ellen ten Damme zie, want die is dan beroemd geworden. En ze is hartstikke lieve meid. Dat is echt absoluut. Ze was ook goed als artiest. Is goed. Maar zij was altijd in mijn jeugd en beroemd en ik niet op de Kleinkunstacademie. Dus voor mij is dat een heel verhaal. Een heel trauma. Je keek tegen haar op. Ja, zij zat 3 klassen hoger. En zij werd constant voor films gescand. En ik was ook artiest. Ja, maar jij bent toch wel best, in ieder geval, tenminste voor zover ik dat kan zien, in de regio wel bekend. Ja, dat blijkt maar dat heb ik dus helemaal niet zo... dat vind ik ook wel heel leuk. Ik kom je zo vaak tegen de laatste tijd. Ik ben bekend in Amsterdam, dat is leuk, in bepaalde circuits. Ja, oké. En ik heb nog een droom voor de boeg, dat wil ik eigenlijk zeggen. Omdat ik nooit zeg maar bekend ben geworden en heel veel heb opgetreden in het sociaal domein en op feestjes en heel die Amsterdamse wereld ken. Dat is eigenlijk nu heel erg leuk. Want ik ken daardoor heel veel kleine situaties. En het is eigenlijk heel leuk om op die manier op te treden in plaats van op een groot podium te staan. Want dat is heel anoniem. Het is gewoon een ander vak. Ik wil het verder niet... Maar word je wel eens herkend op straat? Nee, nooit. Niet? Nee. Maar mensen die hebben zien optreden. Ja, die zeggen, ja, ken je al met jouw accordeon? Jawel, dat wel. Ja, oké, okay, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ik heb met jou gezongen. Oké. Dus ja, maar goed, het gaat dan niet om het herkend worden, maar het gewoon om een bepaalde erkenning. Niet herkend, maar erkend worden. Maar ik zit er nu in een goede flow, bij Parknest. Ik ben heel te fantaseren om eindelijk platen te maken. Hans heeft me ook daartoe aangezet. Ja, je zou een cd'tje moeten opnemen. Bij het Groene Veld, om daar plaatjes te gaan persen. Weet je. Hoe heten die jongens ook alweer? Bees, iets met Bees. Oude reggae-gasten toch? Die hebben daar een platenperserij. Een platenwinkel, waar is dat? Op het Groene Veld. Ik zag jou met een sigaretje. Ze zijn duur, die sigaretjes, jongens. Ik zou zeggen, stop met die kutnicotine. Ik heb een paar dingen waar ik altijd geïrriteerd van raak. En dat is nicotine. Ik heb heel weinig nog. En het voortrekken van alcohol ten opzichte van wiet. Ja. Wiet is eigenlijk een natuurproduct, hè? Wiet is wel... Ja. Wiet is niet ongezond. Niet ongezond? Ja. En nicotine ook. Ze zeggen altijd dat je niet verslaafd kunt raken aan wiet. Nou, ik ben er wel maar ik ken wel mensen die kunnen niet zonder joints. Maar wat maakt het nou uit, jongen? Ja, weet ik veel. Ik ken mensen die hebben 2 flessen per dag nodig, anders kunnen ze niet functioneren. Voor allebei, alcohol en wiet. Nou, ik ken iemand, ja goed, die is dan wat vrij oud. Iets van 78, maar die drinkt een fles wijn per dag. Die, 6 joints. En dan rookt ze er nog bij. En nog slaappillen. Jezus, niet. Heel knap. Ja, het is wel een levende zombie. Want als je dit dan ziet, ik heb 100 keer gezegd, stop. Dit kan niet, deze combinatie. Ja, maar als ze acuut stopt, gaat ze dood. Ja, maar ze gaat sowieso. Ja, maar ik bedoel, heel pijnlijk. Ja, nee, je kunt niet acuut, maar je moet wel gaan afbouwen. Zeker als je ouder wordt, kun je veel minder verdragen. Nee, dat is een feit. Ik bedoel, ik merk dat ook. Ik kon vroeger ook 10 glazen wijn drinken, hoef ik niet meer te doen hoor. Maar anyway, ik wou alleen zeggen dat ik alcohol wordt wel altijd zo. Ja. Kun je in Albert Heijn kopen? Dat vind ik toch gek. En sigaretten niet meer vanaf morgen, hè? Overal is het niet meer. Er was een item over, over sigaretten in kleinere dorpen. Als je op een eiland woont, er is iemand op een van de waddeneilanden. die begint naast een supermarkt een tabakswinkel. Want er is niks meer te krijgen op het hele eiland niet. Je moet er maar naartoe gaan als toerist en je wil roken. Ja. Ja, het ergste vind ik het dus voor oude mensen die een zaakje in de buurt hadden. Ja. Ja. Bijvoorbeeld mensen die in zo'n wijkje wonen met alleen maar rolstoelers. Precies, ja. En dan is de plaatselijke supermarkt, kunnen ze net bereiken. En verder is er niks. Ja, en nu moeten ze dus... 6 kilometer verderop. Ja. Dus ja, dat vind ik voor mensen die slechte been zijn. En kijk, ook voor mensen die auto rijden, die kunnen gewoon langs het pompstation. Ja. Maar dat vind ik dan wel weer vreemd. In de tankstations blijf je wel sigaretten kunnen kopen. Ja. Wat is dat dan voor iets raars? Dat wacht tot 2030. Hey, ik heb een goed idee. Ik heb een goed idee. Weet je wat slim zou zijn? Als je sigaretten nou helemaal gratis zou maken, dan gaan mensen zoveel roken dat ze er zo kotsmisselijk van worden dat ze er gewoon ermee stoppen. Omdat het toch overal liggen. Er gaan heel veel sigaretten overal gratis. Ik denk niet dat dat werkt. Ik word er echt kosmisselijk van. Vroeger vond ik het heerlijk. Nou, tegenwoordig, 7 jaar geleden ben ik ermee gestopt. Ik heb er geen last van dat mensen om me heen roken, maar om nou aan zo'n sigaret te zitten leuren, van mij hoeft het niet meer. Iedereen rookt gewoon. Ik heb dan liever een ijsje bij wijze van spreken. Een ijsje? Ja, zoals net. De zwollende wiet vind ik wel lekker. Nou, ik vind die kruiden dus wel lekker. Ik heb in mijn hele leven 6 keer een joint gerookt, dat zo. Oh. En dat was nog in Spanje ook nog, waar het officieel toen nog verboden was. En waar kom je vandoor? Je kent nu een beetje een Drents accent. Komt ja, maar daar ben ik ook geboren. Waar ben je geboren dan? Ja. Kom je ook uit Drenthe? Nee, ik kom uit Brabant. Nou, nee. je spreekt het wel. Nee, maar ik kan het wel een beetje nadoen. Ik ben geboren in Assen. Assen? Ja. Ik ga dit weekend naar het Afrika Muziekfestival in Openluchttheater Herme of zoiets. Ik vergeet steeds hoe het heet. Heel goed festival heb ik het gehoord. Allemaal hele goede bloeiende bands uit Afrika. Maar in Drenthe? Ja, een openluchttheater. Het is 2 dagen, 6 en 7 juli. Openluchttheater, dat is in... wacht even. Hoe heet dat nou? Bij Zwelo, Westerbork? Waar is mijn tas? Ik heb mijn telefoon in. Ja. Even kijken waar mijn tas is. Fiets. Achter je? Die heb ik wel. Ja. Die kun je aan je voet. Ja, ik wil hier heen en weer kunnen lopen, want zometeen komen er allemaal mensen eten in de hondjes. Zal ik je even helpen? En dan vraag ik me af wie je nou naar luistert, want het is toch, er wordt niks gezegd, op een gegeven moment dan valt het stil. Ja, ik vraag me ook wel eens af of er mensen gewoon thuis zitten en hierop afstemmen. Ik zal eens kijken als ik thuis ben, 88.5 was het, hè? Even. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf helemaal niet een radio heb of wat dan ook, dus, maar ik ben wel al vaak... tegengekomen en ik heb al vaak een microfoon in mijn snuffert gekregen. Niet hier, dus wat dat betreft, ik doe wel mijn bijdrage. Ja, zo, dan praat je eventjes. Ja. Ja. Maar ja, dat stond een keertje in bij Plantage Dok. Dus, daar stonden ze 25 jaar of ik weet niet hoe lang. Toen stond ik daar broodjes te maken, broodjes thee en te verkopen. Kwam hij ineens langs en ik had helemaal niet door dat hij de ding aan had staan. Dus hij kwam zo naast me staan en ja meneer, wat bent u hier aan het doen? Ja. Dus ik begon hem helemaal uit te leggen wat voor broodjes we hadden en alles. Maar je wist niet dat je live op zender zat? Ik wist helemaal niet dat ik live was, dus op een gegeven moment zegt hij van hey, kan jij hem even vasthouden en wat vertellen, want ik moet even plassen. En toen pas had ik door van kut, ik ben live. Maar zenden ze nou alleen maar praatprogramma's uit of ook muziek? Ja, gisteren is hij naar de Dijk Festival geweest, het Poppenfestival. Oh. En toen heeft hij daar 3,5 uur rondgelopen en verslag gedaan van wat hij zag en alles. Dus hij is wel veel op pad. Ja, hij blijft maar live. Hij is al 1 uur en 25 minuten live nu. Ja, nou, gisteren was hij 3,5 uur live. Je moet er maar zin in hebben om dat allemaal live te doen, hè? Ja, maar ja, aan de andere kant, hij heeft me toevallig net... Maar hij knipt niet, hè? Hij zendt uit zoals het gebeurt. Het is zoals het is. Ja, dus je zit... Je krijgt wat je hoort. Ik moet altijd alles knippen en editen en laten doen. Nee, dit is gewoon aanzetten en een tijdje zet je hem weer uit. En dan zet je uitzending erop. Ja. Dus dat maakt het wel weer makkelijk. Hij kan gewoon inbreken kan wanneer hij wil. Doen. Ja, dat is niet zo moeilijk. En hij heeft me toevallig net uitgelegd dat hij niet heel erg een verplichting heeft naar werk toe. Omdat hij zijn schaapjes wel op het droog heeft. Oh, okay. Dus dan kun je ook wat hij hoeft er niet van te leggen. Ja, nee, precies. Dus dan kun je ook wat makkelijker. Ja. Er is daar wat leuks. Ik ga daar even kijken. Al dat is daar wat leuks. Ik ga daar even kijken. Hij zou gewoon op Salto Radio moeten gaan zitten. Ja, moet hij zich wel aan de mediawet houden, hè? Ik denk niet dat hij daar... Want als je, ja, sowieso, ook al doe je dit, er gelden toch regels. Je kunt niet zomaar regels, alles zeggen en doen. Hij is niet, hij is liever wat regelloos. Doen. Hij is liever wat regelloos. Dus ik denk niet dat je hem naar Salto kunt bewegen. Ja, er wordt wel meegeluisterd misschien en er worden dingen opgenomen. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik weet ook niet hoe dat werkt. En ik weet ook niet, moet je dit zien als een illegale radio-uitzending? Wat is dit eigenlijk? Ik weet het niet. Ja, een soort... Piraat? Ja, piraat, net als een kraker, zeg maar. Ik wist eigenlijk niet eens dat het nog bestond tot vanmiddag. Verbaas me wel, ja. Sowieso de mensen van de Green Tribe, die kent. Van naam. Ja, die, dat is hun thuishaven, zeg maar. Dus die aparte de Green Tribe. Maar het is een kleine community die steeds kleiner wordt van de echte vroegere krakers, zeg maar. Ja, denk ik, de krakerbeweging, of niet? Op zich, kijk, de... het personeel van Parknest, als er een feestje is bij Green Tribe, dan komt er een busje en dan gaan ze met 6-7 man daarheen. En de Green Tribe. Ja, maar goed, in feite hebben ze dit ook gekraakt, natuurlijk. Ja, maar de Green Tribe is ook. Maar in dit geval is. In dit geval vindt de gemeente het perfect. Ja, maar kijk, dat is altijd zo. Kijk, als de Green Tribe heeft 5 jaar op die plek bestaan. Ja. Als de gemeente het niet oké vond, dan is het al lang weg geweest. Precies. Ja. Dus zo is het ook. Het gaat ook een beetje om hoe presenteer je naar de buitenwereld. Ja. En hoe welkom zijn mensen van buitenaf. Ja. Want als er iemand je erf oploopt en jij stuurt hem weg als kraker. Ja. En het blijkt de wethouder te. Ja, dan heb je een mooi modderfiguur geslagen. Ja, het is wel makkelijk dat je dat met vrije radio, want ik moet overal rekening mee houden. Alles. Dan krijg ik wel eens een clip aangeleverd en dan staat er bijvoorbeeld een tapkraan van Heineken in beeld. Nou, ik heb het onlangs per ongeluk zelfs uitgezonden, maar ik geef nu de editor opdracht, je moet dat te blurren. Dat kan gewoon niet. Ik maak die clips niet, maar ik word er wel voor aangekeken, want ik zend ze uit. Ja. Dus als ik ben met jou in een interview en ik zeg, lekker, een slokje cola, dan... Nou, dan knip ik het weg. Want kijk, interviews die ik maak, luister ik sowieso terug. Ja. Als er reclame wordt gemaakt, kijk, ik mag wel zeggen, noem je website maar voor een artiest. Maar ik mag niet zeggen, je moet bij haar gaan boeken. Dat kan ik niet zeggen. Ja. Ik doe het, ik flik het wel eens hoor. Raar eigenlijk dat dat dan weer niet mag. Nee, ik vind het wel logisch. Want dan krijg je namelijk... Nee, mag wel, maar dan moet ik je in het reclameblok gooien op de zender. En dat is betaald. Dat kost geld. Natuurlijk. Kijk, het gaat ook, zendtijd heeft ook te maken met voorkeur. Nou. En als je bij bepaalde mensen een streepje voor krijgt. Ja, maar ik vind als mensen jou er niet voor betalen en je vindt iets echt leuk uit je hart, dan mag je het wel doen. Maar als je het voor betaald krijgt, dan is het weer dubieus. Dat is het verschil. Ja, ik kan ook, dingen, programma's maken, gesponsorde items. En dat deed ik vroeger bij de commerciële omroep wel. Maar dan zond ik een reclameblok voor het programma uit. En maar ik had niks met die reclame te maken. Dan kreeg ik €250 voor een item van 10 minuten. En dan had ik gewoon een reclameblok en dat werd dan een maand lang uitgezonden. Dat mag ook bij de publieke omroep. Ja. Maar ik doe dat liever helemaal niet, want ik wil niet aan een bepaald merk of aan een product gebonden zitten. Ja. Want dan ben ik weer exclusief eigendom. Ik was toen op een gegeven moment bijna het eigendom van een uitvaartverzekering. Dat doe ik nooit meer. En toen had die vent ook nog, dat was een live uitzending vanuit Café de Kroon. Die zat me ook nog te vertellen. ik had duidelijk gezegd geen merknaam noemen. Jeetje, man, nee, en die zitten gewoon te vertellen, ja, als je dan een uitvaartverzekering, dan was het, waarom zou je wel of niet een uitvaartverzekering hebben? Nou, dat was het thema. Zit die van, ja, maar je kunt beter, want de premie is zoveel en dan moet je bij minuut aan gaan. Nou, toen heb ik dus een boete gekregen. Uiteindelijk is het pleit van 7000 euro, maar die kerel had het eruit. Ja. Wist ik veel. Ja, oh jee. Ja. Eruit gaat met je ogen. Ja. Ja, alles je hand als een spijker. Nou, je bent nu anderhalf uur live. Zo. Ja. Nou, wat denk je? Is onze luisteraar tevreden? Ik heb geen idee. Er belt niemand. Nee, jammer genoeg. Nee, dat had ik wel eens even willen horen. Ik heb nog nooit gesprek. Iemand gebeld. Nog nooit. Iedere keer roep ik dat nummer. Ja, misschien heb je 10 luisteraars. We vragen 20 luisteraars. Af hoe je kan peilen hoeveel luisteraars je hebt. Dat wil je niet, dat interesseert er niet. Al heb je maar 1 luisteraar, maakt het ook niet uit. Ik denk dat je liever 100 hebt. 1 heb ik er wel, en dat is Michel. Oh, oké, okay. Je hebt 1 vaste, een vaste. Oké. Ik praat eigenlijk tegen zichzelf. De techneut van... Maar die zit in die studio? Nee, die zit... Zendt Patapoe ook wat muziek dus uit? Ja, ja. Meestal muziek. En heel veel informatief, heel veel podcasts. Ik zal er eens een keer gaan luisteren, ik ben heel benieuwd. En acties, wat voor onderwerpen er voorbij komen. Gisteren was je naar een lesbische mars toch gegaan, had ik gezien? Ja, een lesbische mars? Dijkmars. Ja, dijkmars. Een dijkmars. Was het leuk? Wat moest dat voorstellen? Waar ging dat over? Wat deden ze? Een wandelen. Van, ja, dat begrijp ik. Dijkmars. Door een collectief van lesbische anarchisten. En die liep ergens? Of hoe ging, wat was dat? Die gingen verzamelen. Ja? In het Westenpark. Ja, dat weet je dan. En waar waren ze tegen? Of waar waren ze voor? Waarom was die mars? Voor wat? Ja. Aandacht voor een... Om de dyke community vieren. Ah. Het is een gemeenschapsviering. Ja, ja, ja. Dat was een bijzonder geslaagd. We staan hier dus ook nog. En dat is dus een lesbienne. Het is heel belangrijk dat dat gebeurt. Want de meeste demonstraties waar ik geweest ben de afgelopen maanden... Zijn uitgemond in in rel. Ongebreideld politie. Je bedoelt gebeld. Bijvoorbeeld laatst bij de UvA? Politie gebeld. Ja, ja, ja. Ja niet ja. Rellen, politie gebeld. Ja, ja, we hebben waar het op uitdraait. En het is heel belangrijk dat er gelegenheden zijn dat dit soort gemeenschappen bij elkaar komen om hun gemeenschappelijkheid te vieren. Ja, een mooie applaus. Zonder te moeten vechten tegen weet ik veel wat voor idioten. Zonder politiedreiging. Zonder, gewoon met z'n allen bij elkaar. Hoeveel mensen waren er dan? Ongeveer? Moet je aan denken. Ik heb moeite met getallen. 100.000? Ja, zoiets. 100.000 zoiets. Ja, 100.000, ja. 500 of zo. Ja, die wel. Nee. Weet ik niet. Nee, ik weet het echt niet. Ja, maar was het zoals hier Parknest, gewoon een klein clubje, of was het echt een lange optocht? Nee, het was een flinke optocht. Okay. Maar wel zeker meer dan 100. 200, 300, 400, 500. Was er ook muziek bij? Soundsystem. Het was wel goed geregeld, ze hadden goed soundsystem. Leuk, ja. Ze wilden bakfietsen met hetzelfde geluid, weet je wel. Dus, oh, dat is wel leuk. Ja, ik hou wel van die cacophonie. Maar dat was het nog steeds. Het was zo druk in de stad met trams en verkeer en zo en mensen. En ga je straks ook de straat op met de Gay Pride? Als er iets interessants is, ja. Ik zijn er veel honden hier. Allemaal niet zo boeiend. Het hondenrestaurant gaat beginnen. Nee. Kijk, de klanten komen binnen. Kijk, wat ik boeiend vind. Voor de klanten. Zet hij de vlam. Wat ik boeiend vind is als er een clubje anarchisten is wat zegt van hé, hey, doe eens even een beetje normaal jullie. Want die Gay Pride, ik vind dat echt helemaal niks. Ja, zo'n commerciële bullshit. Dus dat zou je niet hier op de bovenkant zo doen als daar. Want ja, wat is tegenwoordig niet commercieel? Heel veel dingen wel. Het grootste gedeelte. Heel veel dingen zijn tegenwoordig commercieel. Ja, ik dacht dat je misschien stond en dan niet door had dat je deze zo'n... Ja, spannend. Ik heb me gefocust op de dikte van de onderzijde. Ja, ja. Je moet gelijk... Kom je ook eten met je hondje? Kom je ook eten? Ja, ik denk niet dat... Oh, kijk, dan ga ik ze nu even testen. Ja, ik ga het mooi met op een festival... Door die andere honden. Ja. Wacht even, jij zal nooit vergeten dat je op een festival was... Dat ik op een festival over was, kwam ik een gast tegen. En die had aan de rechterkant zeg maar een schoen aan. Ja. En een lange broek. Ja. En aan de linkerkant had hij zijn broek afgeknipt. Ja. En een sandaal aan. Ja. En hij had zijn shirt aan met zijn linkerkant had hij bloot. En dan zijn mouw naar binnen. En ik zei, gast, heb jij een aparte outfit aan? Hij zegt, ja man, hij zegt, jezus man, kut zo. Ik zeg, wat is er aan de hand, joh? Ja man, ik zou naar Iets Sterk gaan, mijn favoriete band. En ik zeg, oh ja, die heb ik ook. Iets Sterk. Is een, Iets Sterk? Iets Sterk. Oh, Iets Sterk. Is een elektronische band, zeg maar. Ja. Ik zeg, oh ja, die heb ik ook gezien, die waren goed. Hij zegt, nou, ik heb ze dus gemist. Ja. Ik zeg, hoe heb je ze dan kunnen missen? Nou, ik liep daarheen. Ik moest om 1 uur gingen ze beginnen. Ja. En ik was al om 12:30 daarheen aan het lopen. Ja. En ik had mijn lange broek aan en mijn schoenen en een trui aan. Maar ik was halverwege en ik dacht, jezus, wat heb ik het warm. Dus ik ben teruggelopen. En ik heb mijn korte broek aangedaan, mijn sandalen en een kort t-shirt. En ik ben gaan lopen. En toen begon het ineens te waaien. En toen dacht ik, kut, ik heb het koud. Dus toen moest ik weer helemaal terug. Maar ik ben ook vanmorgen toen ik wegging al aan de asset gegaan. Dus het werd vager en vager. Dus het duurde steeds langer voordat ik kon vinden waar ik überhaupt mijn tent had staan. Ja. En toen ben ik weer teruggelopen. En toen wist ik niet meer wat ik moest. Ik had lange kleren, was te warm. Koude kleren was ook te warm. Ja, dus vandaar dat ik dus een soort van keuze heb gemaakt. Dat ik links een sandaal aan heb en rechts een schoen. En ik heb die broekspijp heb ik bewaard die ik heb afgeknipt. Voor als ik het toch te koud krijg. Ja. Nou, zo, ondertussen heb ik wel iets dat ik gemist. Want het is nu 3:30. Ja. Nou, dat vond ik wel een mooi verhaal, wat je bijblijft, zeg maar. Daarom moest ik even, als ik iemand aparte schoenen zie dragen, dan is dat voor mij iets wat ik niet vergeet. Het doet mij denken aan die mop van die gast die was gestopt met vis eten. Want hij zei van, ik kom nooit verder dan de staart, joh. Ik kan niet lang genoeg onder water blijven. Ik weet ook niet waarom ik aan die mop moest denken, door jouw verhaal, maar... Ja, nee, ja. Het was wel zo. Ja. Ja, ik zit erg goed in de moppen tegenwoordig, want ik heb, ik werk ook, laten we het even over mijn werk hebben. Ik werk in de zorg, hè, weet je. Ja. Ik kom bij oude mensen thuis. Ik ben een professioneel bankzitter, noem ik mezelf altijd. Ik ga naast iemand zitten en ik geef hem aandacht. Dat is mijn werk. Geen thuiszorg te doen of je hoeft niks schoon te maken? Geen pv, geen helemaal niks. Nee. Alleen maar praten. Aandacht. Ik ben aandachtsmeester. Begeleiding heet het. Oké. Okay. En dat wordt dat komt uit het pgb. Dat wordt betaald. Is dat een functie? Ja. Begeleider, ja. Okay. Weet je dat niet? Nee, ik heb 11 jaar pgb-werk gedaan. 11 jaar heb ik pgb-werk gedaan, maar begeleider lijkt me ook wel wat. Heb je gedaan? Niet meer? Momenteel niet, nee. Okay. Maar ik heb... Maar je bent nog wel gekwalificeerd? Nou, ik had het op de een of andere rare manier heb ik er nooit kwalificaties voor nodig gehad. Oh. Want ik ben... Maar jij doet wel heftige zorg. Ja, ik heb dus zeg maar... Dat is ook een grappig verhaal, wil je dat horen? Ja, maar ik maak me een klein beetje zorgen over de verstaanbaarheid. Moet ik dichterbij? Nou, nee... Je hoofd moet meer naar de microfoon toe. Ja, dat dus is eigenlijk het belangrijkste. Je moet dichterbij, zo. Nee, je hoofd moet meer richting de microfoon. Zo. Ja. Oh, maar dat is recht... onnatuurlijk. Ja, precies. Oh, dus eigenlijk had je tegenover moeten zitten. Ik ga hem zo zitten. Beter neerzetten. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ben even bezig. Oké, maar zal ik het wel vertellen of niet? Ja, heel graag. Ja. Vertel. Kijk, zo gaat het goed. Ja. Nou, dus het punt was... Ik was op Ruigoord toen de vlakte nog bestond. En, toen de vlakte nog bestond. En, dus het grote Ruigoord landjuweel, zeg maar. Ja. En ik had een nachtje doorgehaald. En op een gegeven moment had ik wat LSD genomen samen met een goede... Geen drugs op de radio. Oh. Ga door, ja. Sorry. Je moet er altijd een disclaimer. Ja, ja. En ik lag samen met een goede maat van mij, lagen we allebei op een bedje, Jefferson heet hij. En op een gegeven moment, ik kijk zo naar links en ik zie een gast met twee hoofden. Oi. En een dekentje om. En heel raar natuurlijk, want eigenlijk zag ik dus twee hoofden, maar er kwam maar één set ledematen onder het dekentje vandaan. Dus ik zeg maar één paar armen en één paar benen. Ja. Dus ja, dat is wel raar. Maar je ja, hebt alles, curious, yeah. Ja, je hebt wat op. Dus dan dus ja. Je gaat vragen aan die ander van, goh, hey Jefferson. Ik zie daar een gast met twee hoofden. Maar ja, maar één set ledematen, zeg maar. Dus hij kijkt, hij zegt, ja, frek, je hebt gelijk. Ja, ik zag wel een beetje een soort van extra bobbel. We hadden zoiets van, nou ja, zie je meest tweeling extra of zo. Extra bobbel? Ja, dat je gewoon een... Op welke hoogte zag je een extra bobbel? Ja, dus zeg maar een soort van bobbel van een kilo of 20 bovenop het bovenlijf van degene die er... Oké. Ja. Maar ja, kon er nog steeds heel veel... 20 kilo? Ja, dus dat is wel aardig wat, zeg maar. Ja. En een heel volwassen mens. Nee, precies. Maar wel, wat? Een kwart volwassen mens. Ja, precies. Dus apart. Ja. Dus, maar ja, een dekentje. Dus ja, je weet niet. Je kunt alleen gissen. Dus je hebt science fiction verhalen. En je hebt alles wat je een beetje kan bedenken. Dat, ja, fantasie, dat gooi je naar buiten. Gelezen, je hebt wat op. Je hebt wat gelezen. Dus nou, je hebt een levendig verhaal. En op een gegeven moment... stond hij op, waren ze klaar met hun koffie drinken, zeg maar. Ja. En toen viel dat dekentje af en toen zagen we zo'n heel klein lichaampje met de armen krom getrokken met de vuisten naar de kin toe. En met de benen ook krom getrokken naar de billen toe. Elkaar, zeg maar. Ja, foetus. En een foetushouding en de borstkas. Nee, niet per se verkrampt, ga ik je zo uitleggen. En de borstkas was zeg maar in een punt. Omdat ze zeg maar, ze kon alleen maar op de rechterzij of op de linkerzij liggen. Waardoor het vergroeid was tot een punt, zeg maar. En zij heeft dus spinale musculaire atrofie. En dat is een spierziekte waarbij je geboren wordt met maar 12% spierkracht. Spinale musculaire atrofie. Atrofie, wat is atrofie? Wat betekent dat? De rest kan ik me eens voorstellen. Ja, het is een soort spiervermindering bij je geboorte. Okay. Zo moet je het een beetje zien. Dus zij had maar 12% spierkracht toen ze geboren werd. Waardoor ze niet kon kruipen, waardoor ze moeilijk kon spreken, moeilijk eten. Ja. Vandaar dat ze dus ook een puntige borstkas had. Ja. Vanwege het op de zij liggen is dat gewoon vergroeid. Ja. Nou goed, en ze bleek dus in werkelijkheid 25 kilo te wegen. Oh, en ze was dus... Aardig in de richting. Ja, en ze was dus 1 meter 2. Oh. Dus, maar goed, in eerste instantie... Dus in eerste instantie had hij nog haar tegen zich aangeklemd. Mm-hmm. Waardoor we dachten, oh, zie je een meester tweeling. Een kleine en een grote, heb je wel eens gezien op tv. Ja. En toen op een gegeven moment had hij dus dat dekentje laten vallen. Dus hij pakte haar in één arm, op één arm. En hij pakte dat dekentje. En toen had ik ineens door van, oh wauw, het is een los persoon die zo super klein is. Dus, mijn maat en ik keken ernaar. En ik wilde eigenlijk naar de toe lopen om haar te vragen van, goh, hoe beleef jij een festival? Ja. Want als jij een gave band ziet daar, dan ren jij daarheen. Ja. Maar als zij een gave band ziet daar, dan moet ze iemand bewegen om haar daarheen te bewegen. Ja. Dus heb je een andere beleving, zeg maar. Een vehikel nodig. Ja. Dus ik rende, ze liep al weg en ik liep er achteraan en ik zag een hele greppel over het hoofd. Dus ik klapte op mijn smoel. En ik krabbelde weer op en ik wilde nog achter ze aanrennen. En toen kreeg ik een soort ingeving van dat ik ze nog een keer tegen zou komen. Ja. Nou, daarna heb ik ze het hele festival niet meer gezien. Toen, 6 maanden later, was ik aan het werk in Oezai, koffieshop in Harderwijk. Ja. Gaat de deur open, komt diezelfde gast binnen met een kinderwagen met haar erin. Oh. Dus dat was... Ja, zo klein was ze, zeg ja. maar. En omdat de armen en benen ook krom zijn. Ja. Ja, ja, ja. Dus, nou, ik herkende ze natuurlijk gelijk. Ja. Hun herkenden mij niet. Nee. Want, ik was van een afstandje aan het trippen. En dus ik hielp hun en ik hielp iedereen aan mijn bar. Zo van jongens, ik moet ik zo even 10 minuten kunnen jullie mij niet bereiken. Ik moet even een gesprekje voeren. Dus ik naar hun toe. En op een gegeven moment, ik begin dat hele verhaal over die Siamese tweeling en noem maar op. Ja. En nou, dat is iets van, nou, we hadden je inderdaad nog nooit gezien, maar... Een leuk verhaal, ze lag helemaal in een deuk van het lachen. Oh, ja. En ze had zoiets van, ja, eindelijk een keertje iemand die gewoon zegt wat hij dacht toen hij mij voor het eerst zag. Ja. De meeste mensen houden, oh shit, die houden hun mond dicht. Die durven niks te spelen. Precies, die durven niks te zeggen. Gek is dat, hè? Ja. Dat mensen gelijk gaan toneel spelen. Precies, precies. Nou, en wij... Dan heb jij toch niet door dat ik toneel ga spelen. Ja, zoiets, ja. Net of je achterlijk bent. Want jij denkt dat ik echt helemaal niet denk dat ik denk van, no. Ja. Dus nou ja, de grap was, in die tijd hadden wij De Blije Wereld op Ruigoord. Oh. En ja, gewoon een initiatief. Ik had een bord uitgevonden, er stond op De Blije Wereld. Ja. Ik gaf illegale feesten in Harderwijk. Blije Wereldfeesten. Okay. En op Ruigoord hadden wij vlakbij het enige strandje op de vlakte, bouwden wij altijd ons kamp op, De Blije Wereld. En dan bouwden we ook douches voor iedereen, een saunaatje en dat soort dingen meer. En toen had ik haar uitgenodigd van, nou, kom je volgend jaar bij ons in De Blije Wereld staan. Ja. En toen had zij in eerste instantie nog zoiets van, nou, ik heb heel veel toeters en bellen. En, hoe heet dat, een beademingsmachine, die maakt geluid. Af en toe moet slijm weggezogen worden, dat maakt ook geluid. Kunnen de mensen daar wel tegen? En ik had zoiets van, nou ja, mochten wij mensen binnen De Blije Wereld hebben die daar niet tegen kunnen, dan moeten ze achter De Blije Wereld gaan wonen, of op een kilometer van De Blije Wereld vandaan. Of, ja, geen probleem. We zijn De Blije Wereld, we zijn een soort van inclusief gezelschap. Ja. Dat was nog in een tijd dat LHBTIQ nog helemaal niet in bestond. Maar wij waren gewoon zo van, ja... Instinctief weet je dat mensen die gewoon tekortkomen, ja, die help je extra. Ja, toch? Ja. Dus ja, ga niet in je eentje met 3 man personeel met je tent ergens staan. Maar ga gewoon in een grote groep gezellige mensen staan. Ja. Dan kan iedereen een handje toesteken. Ja. En dan is ook niet je personeel overal voor verantwoordelijk. Ja. Nou, en een jaar later, toen ging de koffieshop dicht. En toen vroeg ze, goh, wil je niet van mij komen werken? Oh. Zo ben ik in, in dit werk gerold. Zo ben ik met zwaar meervoudig gehandicapt. Ja, ik vind dat wel bijzonder hoor, ik vind dat heel ingewikkeld. Dus ik heb dat nooit voor geleerd, maar ik moest wel werken met een canule en die moet je binnen 30 seconden wisselen. Ja, want je doet wel apparaten waar je echt wel certificaten voor nodig hebt ofzo, toch? Nou, ik heb ze dus nooit gehaald of hoeven halen. En hoe doe je dat dan met je PGB? Want dan moet je toch zeggen dat je die certificaten hebt. Nee, ik ben daar open en eerlijk over. Ik vertel wat mijn ervaring is. Ja. En want ik stopte mee. Hè. Dus want kijk, ik heb een vrij korte geschiedenis. Wacht, ik moet dit even wegbrengen. Hm. Want doe jij dat eerst even, dan ben je daar vanaf. Sorry mensen, we hebben even pauze. Ja. Ideaal. Ja, ik had verteld dat we even pauze hadden. Oh ja. Even adempauze voor die luisteraar. Ik denk ook eigenlijk wel, we zijn nu hier en er gebeurt heel veel. Het is toch niet erg om in die 3,5 uur tussendoor iets te vertellen. Nee, maar het is tot nu toe, deze uitzending is al 2 uur bezig of zo. We zijn bij de Doggy Style op Parknest. Je hebt er nog niks over verteld. Dat is een hondenrestaurant. Dat is echt spectaculair leuk. Misschien moet je even de honden aan het woord laten. Misschien moet je even... Dat ontbreekt er nog aan. Nou goed, anyway, ik ga het toch doen. Heel kort. Okay. Ik ga proberen de korte versie te doen. Het is belangrijk dat ik die heb. Ja. Dat is een heel goed verhaal. Kom maar door. In corona ben ik ouderenzorg gaan doen. Toen was ik de bezoeker voor 7 mensen die geen bezoek mochten krijgen. Ik heb daar 8-9 maanden gewerkt. Ik dacht dat ik het leuk vond. En ik was gestopt. En toen realiseerde ik me dat ik het echt heel, heel, heel vreselijk vond. Echt heel vreselijk. Waarom? Ik had met de bewoners waar ik contact mee kon hebben. Dat waren er 4, 5. Had ik echt een super goede band. Ik had echt enorme gesprekken met die mensen. Hele verhalen. Echt fantastisch. Dat was echt gek. Super. Super dankbaar. Daarom vond ik het ook zo leuk. Maar de omgeving, de atmosfeer, en ik kan niet anders zeggen dan het personeel. Maken het tot een hel. Maken het tot een hel voor een mens om in te zijn. Ja, maar was jij PGB op een afdeling met mensen? Nee, ik was geen PGB'er. Ik was in dienst bij die instelling. Ah ja, dat is kut. Je moet bij de mensen zelf in dienst zijn. Ja, dat weet ik. Dan is het een ander verhaal. Ja, maar ik was in die functie. Ja. Nee, oké, sorry, ik ga verder. Was ik activiteit of... Ja. Dat moest ik was ik het bezoek helder voor hebben. Die 7 mensen. Ja. Dat was mijn functie. Ja. En ik had kunnen blijven als ik opleidingen was gaan doen. Ja. En had moeten worden zoals mijn collega's. Ja, maar dat heb je dus als PGB'er, heb je dat dus niet. Nee. Goed, dus daar ben ik weggegaan. En daar was ik dus heel blij mee dat ik daar weg was. Maar ik vond het werk, wat ik zei, contact met de oudere mens. Gewoon aandacht nodig heeft, en die heb ik. Dus toen ben ik datzelfde werk gaan doen, maar dan bij mensen thuis. Via zo'n bureautje. Ja. Dat was een op Amerikaanse leest geschoeid bedrijf, wat een publicitair goed verhaal had. En waar ik met veel plezier bij de mensen thuis kwam. Maar dat was het enige waar ik veel plezier aan beleefde. Nou is dat ook vrijwel het enige wat ik deed. Nee, want ik zag die andere mensen allemaal nooit. Maar de context die begon mij zo tegen te staan, want op een gegeven moment kwam ik achter dat zij voor mijn diensten €65 per uur in rekening brengen. €65 gemeenschapsgeld, belastinggeld. En wat kreeg jij? Ik kreeg 12. Ja. Dus ja, dat heb ik dus in mijn ontslagbrief geschreven. Dat lag niet, maar ik zei voor de record, dat lag totaal niet in verhouding. Nee. Ja, moet je er voorbij zijn. Ja, dat is een waardeoordeel. Ik voor mezelf kon dat niet rechtvaardigen. Ja. Dat heb ik zo ook uitgelegd in mijn ontslagbrief. Daarop is een korte, maar hevige flame-uitwisseling ontstaan, omdat zij zeer beledigd waren door mijn verdachtmakingen. Terwijl ik niks verdacht maak, ik zeg alleen, er is wel een erg groot verschil. Druk ze met de neus op de feiten en hun vonden. En als ik op kantoor kom, dan zie ik een man of 10 die daar gewoon een normale baan hebben en een huis en een auto. En zie ik op de website dat er een directie is van 3 mensen. Namelijk een man, zijn vrouw en hun zoon. Die met z'n drieën alle 3 directeur zijn. Ja, maar ze moeten ergens van leven. En dat is van het geld. En ze hebben zo hard gewerkt! Ja. Nou, de mensen die het werk deden, die kregen dus 12 euro. Dus daar ben ik, heb ik ontslag genomen tot de grote ontevredenheid van iedereen. Maar ik was niet de eerste, dat weet ik. Ik heb verhalen gehoord van andere mensen die ook met gewetensbezwaren vertrokken zijn. Want zo zie ik dat. Dit zijn gewetensbezwaren, lieve luisteraar. Ik voel mij bezwaard om onderdeel te zijn van dit corrupte, criminele zorgsysteem. Het is een criminele organisatie waar criminele netwerken enorme bedragen opstrijken en waar onmiddellijk een einde aan gemaakt wordt. Maar goed, toen ging ik dus PGB doen, want ik dacht van nou ja, oké, okay, dan... Toevallig, heel even, voor de record, on the record, ja. On the record. Ja. Toevallig is er wel de afgelopen tijd veel in het nieuws dat de overheden door beginnen te krijgen hoe corrupt de systemen zijn. Oh. Ze zijn op het spoor gekomen, hele websites die jou wegleiden om bijvoorbeeld onderzoek te doen of jij een BIG-registratie hebt. Oh ja. En dan hebben ze gewoon namaakwebsites. Bijvoorbeeld. Maar die websites zijn zo goed in elkaar gezet dat heel veel mensen erin trappen. Ja, dus daar zijn ze nu een beetje achter. Ik zeg niet dat het direct heel erg helpt. Ik zeg alleen wel dat daar van meer aan het wordt. Het wordt wel tijd dat andere mensen die dan blijkbaar wel iets te vertellen hebben of zo, of ergens iets mee kunnen. Die ook eens een keertje beginnen te zien dat er iets aan de hand is. Ja. Kijk, wij mensen weten dit al heel erg lang, want wij zijn getuigen geweest van het over de schutting gooien van jeugdzorg. Het vernietigen van de jeugdzorg. Wij mensen zijn getuigen geweest van het vernietigen van de geestelijke gezondheidszorg. Wij mensen zijn getuigen geweest van het vernietigen van de ziekenhuiszorg. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan. Dat heeft wel een voordeel. We hebben nu wel heel veel uithalers. Wat hebben we? Uithalers. Wat is dat? Uithalers? Uithalers. Dat zijn kansarme jongeren die zakken drugs uit containers halen. Oh ja, ja, ja. Ja, dus, ja, want anders hadden ze geen werk. Anders hadden ze geen werk. De moderne werk. Dus ja, je moet wel een beetje in balans. Gelukkig biedt het criminele circuit ook kansen voor jongeren. Ja, precies, precies. Want de overheid doet het niet meer, die kansen bieden voor kansarme jongeren. Nee. En de zorgtaak van de overheid, die hebben ze ook, zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Ja, die ligt ergens in Allah of zo, ik weet precies, niet. Nou, de zorgtaak, overheid, hallo, luister eens, overheid, zorgtaak. Ja, maar de zorgtaak is in stukjes uiteengevallen. Gecommodificeerd. Ja, en daardoor is er geen overzicht meer en doet iedereen maar wat. Maar goed, ik ging dus als ZZP'er verder. Tot enorm genoegen van een van mijn cliënten die ik had van dat bedrijfje. Die vertelde ik dat ik ontslag ging nemen en ik legde dus ook uit waarom. Hè, want dat heb ik bij, ik had drie cliënten toen. Het zou een kort verhaal worden, hè, maar je bent er best wel aan bezig. Ja, ik denk, jij begint er zelf over. Ja. Ja, dan moet ik je er ook even op wijzen. Ik vind het wel een belangrijk verhaal. Ja, nee, ga verder. Maar ik vind het ook belangrijk dat ik het kort kan vertellen. Ja, precies. Ah, goed, anyway. Deel 2. Nee, dit is de finale. Nee, de laatste hoofdstuk. En dan komt nog de epiloog. Oké. Laatste hoofdstuk, ZZP, hartstikke goed. Want die man, die wil mij niet kwijt. Hè. Die sprak de gedenkwaardige woorden. Nee, ik wil niemand anders. Ik wil alleen jou. Dat heeft hij gezegd. Ja. Nou. Dat kan je mooi in je zak steken. Ja. Dus die heb ik. En dat is mijn laatste cliënt. Ik heb hem beloofd dat ik bij hem blijf tot het einde. Nou, dat is bijna. Want hij is bijna dood. Dat was 2 weken geleden al opgegeven. Maar de antibiotica sloegen opeens wonderbaarlijk toch nog net aan. En hij is thuis. Dus hij kan thuis sterven. Dat is het belangrijkste. Ja. En die man daar, echt, dat is echt, dat is, voor mij is hij gewoon echt een soort van zenmeester. Hij heeft mij zoveel geleerd, dat is echt onvoorstelbaar. Heb ik hem ook verteld, ik ben echt zo dankbaar die gast. Niet normaal. Ja. Want die is door een medische, sorry lieve luisteraar, het wordt weer een lang verhaal, maar hij is door een medische fout 2-3 jaar geleden is hij blind geworden. Ja. Een half jaar ervoor zat hij nog in de auto te rijden. Hij was glazenwasser. Ja, dat is wel heftig, ja. En door een medische fout is hij blind. Maar de man weet zijn lot met zo'n waardigheid te dragen. Het is onvoorstelbaar. En dat kan omdat hij een vrouw heeft die gewoon... Ze zijn 60 jaar getrouwd. Die vrouw is een en al toewijding. Ja, anders helaas heeft ze geen enkele empathie, dus het is heel onhandig ook. Want ze begrijpt niet zo goed hoe de wereld is voor hem, lijkt het. En dat is misschien onaardig om te zeggen, maar dat is wel wat ik zie. Ja, ja, maar ze zorgt wel voor hem. Ze zorgt ontzettend goed voor hem. Dus ja, iedereen heeft zijn gebreken, maar het is wel lekker. Ongelooflijk. Wil jij een tomaatje? Nee, dan ga ik je spugen met pitjes. Komt die cavia vol met pitjes. Dus, maar ja, dus weet je, ik, ja, en ik, die man, hij kan ondertussen gewoon helemaal niks meer. Dus hij kan alleen maar, hij zit in een soort lichtstand. En hij wordt met een lift, wordt hij dan van zijn stoel naar zijn bed gehezen. En weer terug de volgende dag. No. En, nou ja, het enige wat hij dan nu nog... ja, zelf kan, zeg maar, is zo'n kopje koffie leeg drinken. Tenminste, ik stop zijn vinger in dat oor, ik hou dat kopje vast en ik breng dat hele gevaar naar zijn mond. En dan pak ik over en dan pak ik zijn andere hand, die zet ik tegen de andere hand van zijn kopje. En dan gaat het kopje naar zijn mond en dan is er een moment dat ik los kan laten. En dat is wat ik hem gun, dat moment. Zo dat ik een kopje loslaat. Maar dus, ja, het is dus echt een super waardevol toestand eigenlijk voor mij. Het is echt super leerzaam. Ja, maar dat is ook omdat zoveel dood de hele tijd. Maar waarom, ja, en nu verder, waarom wil je ermee stoppen dan? Oh! Ja, nou ja, ja, oké, okay, dan komt dat. Die, nou, daar kan ik vrij kort over zijn. Iedere keer als ik dan zeg maar met de andere kant van het verhaal bezig ben, zeg maar de administratieve kant, dan voel ik mij vies. Dan voel ik mij onderdeel van een criminele organisatie. Dan voel ik mij corrupt. Dan voel ik mij gewoon... Maar kun je niet gewoon PGB 1-op-1 worden? Voor de cliënt zelf? Dat deed ik altijd. Ik heb geen idee wat je bedoelt nu. Nou ja, zeg maar, je hebt... als jij zeg maar officieel ZZP'er bent. Ja, ben ik. Nou, dan heb je twee websites. Eentje heet Nationale Hulpgids. Ja. En die andere heet Persaldo. Ja. En daar staat... Ben ik allebei lid van? Nou, daar staat gewoon... weet ik veel, Pietje Puk zoekt dit. Mm-hmm. En als jij dat kan bieden, dan... Ik heb nog nooit met een bureau ertussen gewerkt. Ja, nee, oké, okay, maar dat is ook hoe ik nu werkte als ZZP'er. Ja, maar dan ik, heb je ik toch, kreeg dan mijn opdrachtgevers, mijn cliënten, die kreeg ik via Nationale Hulpgids. Maar dan werk je toch direct voor de cliënt? Ja. Dus dan heb je toch helemaal geen problemen met administratief? Jawel, want ik moet iedere maand die factuur sturen. Ik moet lid zijn van die rare clubs. Ik moet facturen bijhouden. Ik moet uren bijhouden. Dan moet je zwart gaan werken. Nee. Nee, want ik wil het graag officieel doen. Maar de manier waarop ik het moet doen, doet mij voelen dat ik lid ben van een criminele organisatie. Waarom? Omdat ik een fictieve administratie aan het bijhouden ben, die nergens op slaat, omdat ik moet voldoen aan de regel van de Belastingdienst dat ik 100 uur per week spendeer aan mijn bedrijf, omdat ik anders niet als een bedrijf wordt belasting gefukt, weet je wel. En ik word scheidsziek van die hele kankerbende, want ik moet het fout doen, anders dan kan het niet. Nee, maar dat hoeft niet. Dus ik ben een crimineel, ja, ik ben een crimineel en ik ben lid van een criminele organisatie. Nee, man. Nou, ik maak me daar wel druk over, want dit is iets waar ik wel iets aan ga doen zelf namelijk. Ja, maar ik wil... Ik maak me daar wel druk over en wat ik dus doe... Je mag er druk over maken, maar niet zo in mijn oor tetteren. Ja. En ik zou er eerst graag wat over willen vragen, ja, voordat het gelijk zo'n drukmakend onderwerp wordt. Ja. Want wie heeft bepaald dat jij 100 uur per maand moet werken? De Belastingdienst. Vanwege wat? Heb je een schuld? Of, Nee, anders word ik niet gezien als ondernemer. Maar ik heb ook wel eens een jaartje gehad dat ik niet als ondernemer gezien werd. En dan betaal je gewoon op een normale manier belasting. Ja, maar ik kan dit alleen maar doen op deze manier tegen deze prijs, omdat ik erop reken dat ik starterskorting krijg. Alleen de eerste 5 jaar? Ja, dat is niet belangrijk. Ja, ik kan dat nu krijgen. Jaar. Maar dat kan alleen maar als ik als bedrijf gezien word. En dat kan alleen maar als ik 100 uur per week per maand werk. En dat hoeven niet, dat hoeven niet 100 uren te zijn dat ik bij een cliënt ben. Maar dat is ook reistijd, dat is ook administratie. Maar dat red je niet. Nee, dat red ik niet. Als ik, hoeveel uur werk je voor je cliënt dan? Als ik, even kijken, 5 uur per week, 20 uur per maand heb ik contacturen. En het lukt mij gewoon niet om in het echt, zeg maar, dan nog 80 uur erbij te doen om aan mijn bedrijf te werken. Dat gaat, dat kan niet. Maar ik moet dat wel voor de Belastingdienst. Dus ja, dat ligt eraan. Je zou ervoor kunnen kiezen. Ik heb je kan het allemaal ingewikkeld maken. Weet je, dit is hoe het voor mij is. Ik weet hoe het voor je dus is. Mag stop ik ermee. En ik wil de rest van mijn verhaal ook vertellen. Ja, maar mag ik je één aanwijzing geven? Ja. Stel je voor, jij besluit om 3 maanden lang aan je website te werken. Ja. Heb je zo 80 uur... Of je nou een Wix website neemt en later verklaart dat het niet gelukt is om hem zelf te bouwen. Ja, oké. Ik kan op 1000 manieren liegen, bedoel je. Ja. Maar dat maakt dat, daar gaat het nou juist om. De realiteit is dat ik moet liegen verplicht om mijn zaakjes goed te regelen. Ja, dat is een corrupte criminele organisatie. Nee, dat is niet, ben ik niet met je eens. Jij kan ook zeggen, ik zie af van mijn starterskorting. Dan kan ik er niet van leven. Ja, dat is een keuze, ja. Maar goed, ik heb dus tegen al mijn andere cliënten gezegd, ik kom niet meer, ik ga niet meer voor geld voor jou werken. Maar je mag me altijd bellen, ik doe alles voor je, wat ik binnen mijn vermogens ligt, binnen mijn kwaliteiten. Maar voor niks. En waarom wil je maar 5 uur per week werken dan? Nee, ik wil... had je me nog niet gevraagd. Ik wil 2 dagen per week werken. Ik wil 2 dagen per week spenderen aan werken. Ja, dat is 16 uur. Nou ja, ik weet niet. Dan zeg jij 16 uur. Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Dat ik dan per dag maar 8 uur per se 8 uur moet. Dat vraag ik aan jou. Nee, ik zeg toch gewoon 2 dagen. Maar waarom, ik heb... 2 dagen hebben 48 luister, uur. Ja, luister, ik heb dus zelf heb ik, die 11 jaar dat ik pgb-werk heb gedaan, werkte ik ook 2 dagen per week, maar had ik wel 2 24-uurs diensten. Ja. En zo werkte ik 48 uur per week en had ik nergens last van. Ja, dat zou kunnen, dat wil ik niet. Nee, dus dat gewoon, dat doe ik niet. Er staat gewoon een slaapdienst bij. Ja. Dus je gaat, die persoon gaat slapen en jij gaat ook slapen. En als de persoon wakker wordt, help je even. Ja, ik weet dat kan, maar dat wil ik niet. Ah, oké. Nou ja, dan wordt het lastig. Ik wil doen waar ik goed in ben. En waar ik goed in ben, is professioneel bankzitten, is aandacht geven. Ik ben van de schone handen brigade. En het probleem voor mij, want ik vind namelijk mijn cliënten niet. Nee, ja, dat is lastig. En mijn cliënten vinden mij niet. Ja, er is wel een manier, er is een ouderwetse manier om cliënten te vinden. Ja. Dat is een mooi papiertje maken waar je op schrijft wie je bent. En dan gaan flyeren in wijken waar wat oude mensen, wat oude wijken, zeg maar. Ja. Dat zou dan de ouderwetse optie kunnen zijn. Ja, dat zou kunnen. En dat is de manier waarop het criminele, corrupte zorgsysteem in Nederland georganiseerd is, verhindert mij dus om de mensen te vinden die mij goed kunnen gebruiken. Want ik weet namelijk 100.000% zeker dat die mensen er zijn. Ja, die zijn er. Er zijn echt heel veel mensen die ontzettend geholpen zouden zijn met mij. Ja, ik heb, want weet je, als ik kijk hoe het nu bij mijn cliënt gaat, is maar dan moet je op een andere manier gaan zoeken. Ik ga je niet vertellen hoe het om je gaat. Want, ja, sorry, zeg maar. Nee, vertel maar hoe ik het moet doen. Nou ja, jij weet het. Nee, het is niet per se dat ik het weet, maar... jouw doelgroep is mensen die moeilijk te vinden zijn. Nee. Ja, dat zeg je zelf, je kan ze niet vinden. Nee, nee, dat is het. Effectief is het zo dat die mensen het moeilijk te vinden zijn, maar dat is niet mijn doelgroep. Mijn doelgroep zijn mensen die heel erg geholpen zijn met gewoon puur aandacht. Ja. Dat is mijn doelgroep. Ja. Dat snap ik, maar dus ja. Het zijn over het algemeen wat oudere mensen die dan niet zo op internet zitten, dat wil ik aan te geven. Ja. Nee. Dus dan is de manier om... Ze zijn afhankelijk. Ja, precies. Dus dan is de manier om te vinden, is die mensen lezen nog de krant, de Echo. Snap je? Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld zo'n bijeenkomst als de Dag van de Eenzaamheid. Dus de gemeente die organiseert allerlei dit soort dagen om mensen die eenzaam thuis zitten, maar die zijn dan op die manier bereikbaar. Ja. Maar goed, ik heb dus gezegd net, ik spendeer 2 dagen per week aan dit werk en dat zit. En voor de rest heb ik het gewoon echt veel te druk met andere dingen. Oh, ja. Om al dat soort rare fratsen uit te halen. En ik weet dan je, was ik dat wel, het. Is, dan het is, dan ik, heb je ik, geen andere optie. Ik kan je zo een oplossing uitschrijven voor hoe je dit makkelijk kan organiseren. Zodat het voor iedereen behapbaar is. En dat het ook nog een keer minimaal 2/3 goedkoper is. Dat kan ik je zo. Ik kan die website zo voor jou tekenen en alles. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. Dat kan ik zo doen. Maar daar heb je geen zin in. Ik heb daar geen tijd voor. Ja, dan, ik heb andere dingen te doen. Dan kan ik je niet dus je ik niet ga helpen. Ermee stoppen. Want ik, binnen dit corrupte systeem kan ik dus mijn cliënten niet vinden. Omdat die achter corrupte muren zitten. Waar ze gevangen zijn door allerlei bureautjes die geld aftroggelen. Dus ja, nee, houd gewoon op. Ik heb wel trouwens een vervolgbusiness bedacht eigenlijk. Kort verhaal of een lang verhaal? Ja, ik ga een duo fiets maken zelf. Ja. Of doen maken zelf. Helpen meemaken. En die zet ik op straat en dan hangt een telefoonnummer aan. En dan zeg ik van met of zonder driver, kost je niks. Kan ook via PGB. En dan ga je mensen rondfietsen? Ja, ga ik duo fietsen met mensen. Naar de Artis, of naar de polder. Dat lijkt me leuk. Ja. Kan ik eventueel nog combineren met de radio. Als mensen willen praten op de radio. Ja. Of eventueel met een trekker. Dat is ook nog een optie. Want ik overweeg om een trekker aan te schaffen. Want het is lekker om te trekken. Nee, het is nou, ja, het is, ik kom nogal eens in activistische kringen en het is statistisch uitgewezen dat protestacties gewoon meer opleveren als je een trekker bij je hebt. Moet je er gelijk eentje kopen voor 1 miljoen, anders heb ik het niet erover gezien. Oh, nee, het moet wel symbolisch blijven. Oh, nou, een trekker is een prijzer. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Tenzij ik weet niet hoeveel jij weet van mijn afkomst. Maar ik kom toevallig uit een oud boerengeslacht. Drenthe. Nee, uit de buurt. Uit deze buurt? Nou ja, mijn geboortegrond is begraven onder Amsterdam Zuidoost. Ja. Maar toch ben je een boerengeslacht. Ja, want toen ik daar geboren werd, was het nog polder. Ze waren allemaal boeren. Ze zijn weggejaagd door het zand van Zuidoost. We waren de laatste die vertrokken. En mijn vader had een gezonde autoriteitsinstelling. Wat verbouwden jullie dan? Instelling. Wat verbouwden jullie? Koeien. Koeien. Melkkoeien verbouwden we. Dus ja, ik weet wel wat een trekker is. Ja. Nou, ja, misschien. Kijk, met je oude contracten er nog eentje op de trekken. Ik heb zo'n vermoeden leasen, zelfs. Huren. Ik heb zo'n vermoeden. Lenen. Ik heb zo'n vermoeden dat de overdracht van de trekker wel eens een geldloze operatie zou kunnen Rook je worden. Ook niet? Nee, dat is niet. Heel verstandig. Nee, ik ben gestopt met roken. Ja, heel verstandig. Blauw alleen hoor. Geen drugs op rij. Maar het lijkt wel leuk. Ook, ik denk dat de trekker ook wel geschikt is als radiostudio, een mobiele studio. Ja, dat wel. Een kleine uitbouw achterop. Met de voorhef. Hoe heet dat? De heftruck? Nee, hoe heet dat wel? forklift. Forklift. Lift. Forklift. Achterop? Voorop. Ja, tegen heeft achterop een hefboom. Wat is dat ding nou? Zit het begint een beetje de mentor te worden. Achterop, achterop voorop zit dat? Nee, achterop zit een aftakas. Dat is een draaiend. Het ligt er ook aan wat voor trekken je het over hebt. Waar je een apparaat op kan aansluiten. Dat is puur om krachten over te brengen. Ja, ja. Een draaikracht. Ja, het is niet zo'n heel uitgebreide. En je hebt een hefding. Hoe heet dat? Ja. Ja. Laadklep, laadbak. Nee, het is gewoon een ijzeren balk met gaten erin. Een hydraulisch. Die zit aan twee stokken vast en die gaan zo omhoog en omlaag. Hydraulisch. Die zit heel sterk. Ja. Maakt niet uit. Al zou je de echte naam weten, zegt het me nog niks. Dus ik we kunnen nog gewoon verder. Ja. Dus dat bedoelde ik. Ja, als pressiemiddel bij acties en als radiostudio. Oh ja. En ik denk dat ik wel een parkeerplekje kan regelen. Met de Green Drive nog even misschien. Met ADM. Ik vind dat niet erg, denk ik. Als je dan zorgt dat je een tweepersoons trekker hebt, dan kun je in die trekker. Ja. Nee, luister. Dan kun je in die trekker ook nog een aandachtsbehoeftig mens meenemen. Ja. En als je dan ook nog zorgt. Dat is een therapeutische waarde, hoor. Precies. En als je dan ook nog zorgt dat je een act wordt op een festival, kun je driedubbel uitbetaald worden voor één dag. Kun je toch nog in het systeem blijven? Dan werk ik gewoon 4 dagen per maand en het is allemaal binnen 12 uur doe ik dat. Ja. Zo. Zo komt Splinter door de winter. Ja, toch? Kijk, de grap is. Als ik zo met. Ik heb ze bij mijn rijbewijs bezig. En ik dacht dat je ging jong leren. Nee, jong geleerd is oud gedaan. Nee? Ja, met twee wel. Met twee is niet zo moeilijk. En dan gooi ik die derde naar je toe en dan doe je die automatisch erbij. Oké, ja, ik sta open voor nieuwe dingen. Oké. Ja, nou, dan ga je eerst even een beetje oefenen met twee. Ja. Tot je een beetje. Wil je met pitten of zonder pitten? Tot je een beetje vibe hebt. Wil je een mandarijn zonder pitten of met pitten? Ja, begin maar. Kun je alvast een mentaal plaatje maken van de weg van de derde bal. Ik moet niet mijn ding leren. Bij mij maar lullen, jongen. Oh. Ik heb net lekker een heel plan mogen vertellen aan radio Salto en Bert. Plannen voor de zomer. We gaan er radio televisie-items maken over bijzondere Amsterdammers. Goed zo. In Oost in eerste instantie. Leuk idee. Ja, en ik had een leuke naam bedacht ook. Deel je droom, droom je deel. Yay! Bravo, wat een mooie naam. Ja. Zo kan iedereen zijn droom met mij delen. Doe nog eens. Deel je droom, droom je deel. Ja, te gek. Goed idee. Gefeliciteerd. Jij mag ook in de uitzending komen. Ja, maar. Wij wou die stiekem een item overnemen. Tuurlijk. Ik ben een fascinerend figuur. Huh? Hij was heel erg nieuwsgierig naar je. Ja, ja, ja. Maar ik ben wel blij met hem hoor. Want hij was meteen. Ik had helemaal niet door wie hij was of zo. En hij vroeg, wat is het dan? En ik zeg, nou, radio. Toen ging hij luisteren. Ja, ja. En toen kwam hij naar me toe. En zei, hey, dat klinkt goed. Dat zei hij. Nou, dat vind ik echt heel, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dan, dat is echt een deskundig compliment. Hey Camille. Hey schat. Oké, ja, jullie zijn live op de radio. Nou, zeg je mee. Nou moeten we een interessant... Ik ben met de liefde. Hoe is met je liefdesleven? Zullen we je liefde analyseren live op radio? Op nationale radio. Ja. Ja. Nou, het liefdesleven van Camille. Hoe vaak ben jij echt verliefd geweest in je leven? Tot later. Doei. Kim. Hoe vaak ben je echt diep hartstochtelijk verliefd geweest in je leven? Één keer. Eén keer maar? Ja. Oh, nou. Valt tegen, hè? Valt me wel tegen, ja. Hoe doe jij Nou, dat het enige... Want dat wil ze vertellen, hoe vaak... Nee, ik ben jou niet. Schat. Dat het lang stand hier. En daarom vraag je dat. Nee, helemaal niet. Ik heb geen seconde gedacht dat ik dat dan graag wilde vertellen. Echt niet. Projectie. Want ik word heel snel verliefd. Ja. Precies, jij bent verliefd van vlammer, daar herken ik me in. Voor een paar uur, weet je wel. Of een dag, of een week, als je geluk hebt. Maar één keer heeft het jaren geduurd. Oh. Wil je daar meer over kwijt, of zullen we het ergens anders over hebben? Wat zeg je? Wil je meer over kwijt, of zullen we het ergens anders over hebben? Nee. Nee, ik heb er genoeg over gezegd. Ja, lijkt wel. Ik vond het wel heel mooi. En waar hoop je nog op in je leven? Ik bedoel, je bent ook al een dagje ouder. We zijn wel met grote levensvragen bezig, Tootje. Tuurlijk, wat anders. Zijn we allemaal van dezelfde leeftijd? Zijn jullie zo ouder dan ik? Ik hoop dat ik nog een keer echt zo fit als een hoentje. Verliefd op mezelf word. Hij ziet er wel heel lekker uit. Voor zijn hart ben je Camille's vrouw mag? 64. Hij is 64, hè Camille? En ik kan er nog omhoog krijgen. Goed zo, Camille. Wat je niet op elk commando, maar... Wat? Ga je nog ouder worden, ja? Ik ga nog ouder worden, ja, ben ik wel van plan. Ja. Nou, je zei je kan hem nog verder omhoog krijgen. Je zei, ik kan hem nog omhoog krijgen. Mijn leeftijd is 64 en ik kan hem nog verder omhoog krijgen. Zei dus hij wordt zeker nog 80. Ja. Ja. Nee, ik ben van plan 100 te worden. Ja, daar geloof ik wel in. Camille, dan blijven we nog lang vrienden, want ik word ook oud. Te gek. Fijn. Dan kunnen we samen op de cruise, dus de wereld over. Hè? We zitten met een paar cruise. Voorspellers. Er zitten wel een paar oude taaien, hè, Camille? Jij en ik kennen elkaar al lang. Oh, wacht, ik ga voor ik deze aansteek even. Ben je ook een stier? Wil iemand nog iets van de bar? Nee hoor. Ik ben een boogschutter stierassedan, maar ik ben een beetje afgestapt van die dingen allemaal. Dat interesseert me niet zo erg meer, nee. Stieren worden oud. Maar Camille, dames en heren, ik wil even vertellen over Camille, is dus boomchirurg. Ja, verzorger, een levenskunstenaar, danser. Willen jullie nog iets van de bar? Nee, dankjewel. Dank je. Ja, dat was echt geweldig. Hij is boomverzorger en ik had net een boomenvraag. Maar je hebt al met hem gepraat? Voor de radio? Ja, ik had foto bij mezelf, dat ik het gewoon laten zien. Ja, ik ben toevallig met mijn tuin aan het snoeien. Maar nu horen we jou niet zo goed. Kom even hier zitten. Jawel. Ja, want we vinden het wel leuk. Nog steeds... alles wordt opgenomen. Oh, jemig. Daarom ging ik ook van die vragen stellen. Dames en heren, we hebben hier een triootje. Zdeno, Cato en Camille live op de radio. We hebben allemaal leuke stemmen. Wij kunnen de mensen van alles wijsmaken. We kunnen de mensen van alles wijsmaken. We hebben nu allebei een hand op mijn knie. En we doen een wedstrijdje met de eerste op bij mijn onderbroek is. Grapje. Kijk, grappen en grollen, dames en heren. Ik sla een beetje dicht, dames en heren. Een bloedrood stijgt hem naar de kaken. Je ziet het al helemaal voor zich. Hij voelt al de zachtheid. Nou ja, anyway, ja. Het is leuk aan radio dat je mensen alles op de mouw kunt spelden. Dus helemaal ik als er niemand luistert. Helemaal als er niemand luistert. Dan kun je altijd later nog weer terugknippen en plakken. Maar Camille, als wij ooit dood zijn, dan staat dit, als Hans het een beetje netjes doet en Hans niet wil deleten. Maar meestal delete hij niks. Dus je kunt er wel vertrouwen dat dit ook voor altijd voor in de eeuwig. Ether blijft staan. Dus als wij straks in het verzorgingshuis zitten, kunnen we hier nog een keertje naar terugluisteren. Dat ik toch, dan doen we nu de groetjes aan onze achterlaat. Toekomst. En dan de groetjes aan onze toekomst, ja. Dus Camille, wat wil jij nalaten voor de mensen van de Amsterdamse, toch veelal anarchisten movement? Denk ik, toch? Wel anarchisten rijden, toch? Maar hij staat ook wel open voor andere gezinten. Ben jij eigenlijk een anarchist, Camille? Goh, Cato. Vragen allemaal. Ja, het zijn wel heel veel vragen in een kort tijd. Sorry. Ja. Als je gewoon de laatste drie beantwoordt, is het goed. Ik heb niet zoveel ervaring in radio maken. Je moet wel bij radio maken de mensen de tijd geven om antwoord te geven. Het is wel zo dat ik steeds minder in de politiek ben gaan geloven. Oh ja. Vroeger dacht ik dat ik wist waar ik bij hoorde. Ja, ja, precies. Maar, gaf een veilig gevoel. Ja. Ik kom uit de tijd van de verzuiling. Toen was je of katholiek of PSP? Bij de Labour. Bij de VPRO en de Volkskrant. En dan wist je dat je dan ook SP of GroenLinks? Wist je dat je goed zat? Ja, GroenLinks. En ik heb zelfs nog posters geplakt voor de PPR. Duizenden posters door heel Amsterdam heen geplakt. Tot PPR? Ik mee. PPR, Politieke Partij Radicalen. Ja, ik was ooit radicaal. Ja. Oh, je moet zo omhuilen. Oh. Hans, deze is voor jou, schat. Ja, nog, laat hem even uitpraten. Ja, nee, maar dat moet even tussendoor. Ik doe het radio op zijn hand, ja. Mag ik het zelf weten? Van de hak op de tak. Dat is het leuke wat je van Hans kan leren. Van de hak op de tak. No, hij was net zo goed gesprek aan het voeren. Jawel, maar ik weet maar niet, ik hoorde er Nikita Pado heen. Ik weet dus nu niet meer waar ik bij hoor. Dat is eigenlijk ook wel goed. Zie, hij pikt het raad zo leuk. Niet links, niet rechts, maar immer geradeaus. Oh nee, dat is wel heel fout. Nou ja, ik niet links, niet rechts, voelde dat altijd wel dat ik hoorde bij de linkerkant van het spectrum. Ja. Maar die hebben ons helemaal laten zakken in de coronatijd. Ik kon echt nergens terecht. Nee. In de steek gelaten door GroenLinks is de laatste foto. Ja, met wat je kon nergens terecht? Nou ja. Het lijkt wel alsof ik nu aan de rechterkant verzeild ben geraakt. Aan de rechterkant van het soortje idee dat je nergens terecht komt. Als je tegen vaccinaties was en al die dingen, werd je toch als een soort van debiel gezien. Ja, maar heb je er ook last van gehad? Ik bedoel, best wel. Ja. Ja, hoe dan? Ik wist dat ik in bepaalde groepen er niet over kon hebben. Want dan verklaarden ze me voor gek. Oh ja. Ja, absoluut. Dan werd ik absoluut niet meer serieus genomen. Je mocht zelfs de kantine niet in van de volkstuincomplex. Ik ben wel lang zoekend geweest hoor. Oh, kijk wat moet ik daar nou mee? Kijk, groepsfoto doe je staan. Jee, nog meer. Kijk, die hondjes. Even seksen, die hondjes. Woe! Ja! Hondjes, even doggy style. Nu moeten de hondjes het nog even doen. Weer te blauwen. Tweede jointje van vandaag met Riek Kruijmans, je weet toch. Dames en heren, ik blow wel een beetje. Yes, hier ben ik. Nee, nog één toetje maken en maak ik een mandje. Ja. Het begint fris te worden, jongens. Loopt dit gewoon door? Ja, het loopt maar door. We luisteren nu naar Nummikie de Pai, je kunt het in de verte horen. Ja, zeker. Heb je dat genoeg van? Heb je er genoeg van? Dan neem ik ze gewoon allemaal. Wauw, Richard staat te hoepelen. Hij rookt heel veel, dus allemaal sloffe peuken. Ja, op een gegeven moment, jongens, ik heb een beetje veel. Nikita, ik heb zoveel verdriet om je gehad. Maar ja. Gewoon zo'n leuke flauwe opmerking. Komt wel goed met mij. Mijn opa had altijd van dat soort onverwachte dingen, zeg maar. De voorlaat. Als je er heel klein bent, dan is dat een heel grappig. Zou Johnny Hoes de broer van Saddam Hoes zijn? Saddam Hoes. Hoes. Zou Johnny Hoes de broer van Saddam Hoes zijn? Zou je... Doe nog eens voor de radio, kom hier die grap. Zo. Woehoe, doggy style. Ik hoorde laat. Zou Johnny Hoes de broer van Saddam Hoes zijn? Jippie! Lekker hoepelen, schat. Een klein acrobaatje. Ja. Doei. Maar bij het dankbaar van mijn vader. Dankbaar van mijn vader. Zou ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten. Dat het zo goed voorbij zou gaan. Dus eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar is het verkeerd. Ja, ze zijn het eens, maar blijven op de goede weg. Men ziet hoe ruik het leven is, men ziet een televisiequiz en leven in betonnen dozen. Met vinkelglas dan kun je zien hoe over het bankstel staat bij Mien en de rest zwaar met plastic rozen. Langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik dat doen? Het groen voor mij zou gaan. Gittel bij elkaar in minirok en bietel haar en joelt wat mee op die muziek. Dat is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat je zegt, maar het maakt mij wat melancholiek. Ik heb een vaders nog gekend, ze kocht een zoethout voor een cent. Ik zag een moeder stoutje springen. Toen dat is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen, schat. Herinneringen, allemaal handjes in de lucht. Langs van mijn vader. Max Molenaar, die heeft een hele leuke versie van deze. Max Molenaar, jouw naam is laatst ook al een keer gevallen. Max Molenaar, die naar Portugal ging. Ja, kwam met zijn vader. Dat is een goeie, ja. Ah. Ja. Oh, die zal ik al coveren. Heb je de die? Ik ken deze wel, maar die versie niet. Nee. Zit hier ook weer een joint te paf? Zo'n gluk niet zijn. La la la. Dit zong ik al met Hans Caliboda. Oh ja. En succes, Sotus. Ga je dat door? Wat een succes. Nee. Oh, dames en heren. Wat een succes. Okay. Doggy Style is echt een succes geworden. Dankzij, ik heb hier aan tafel de leidster van het hele stel. Suzy Cream Cheese. Zonder haar geniale brein was dit nooit wat geworden. Gekookt, kleding geregeld. Mensen bij elkaar, timing, tijd, plaats, met fantastische mensen van Parkness. Menu's bedacht, mooie placemats liggen hier overal. Hoeveel shifts hebben jullie? Zet je even, laat even door de microfoon, kort als je wil. We hebben 5 shifts van 1,5 uur. Voorhoofd en nagerecht, voor de baadjes zowel als voor de hondjes. Wauw, en hoeveel duo's heb je in de hele dag? We hebben 40 honden in principe en dan kunnen 80 mensen. Maar er zijn, dat als het met z'n tweeën komen, maar het is gemiddeld zo'n 50, 60 mensen, 40 honden. Komen veel mensen alleen met een hond? De een komt alleen, de ander met z'n tweeën met een hond. Heel grappig. Ja, ik ben niet echt een hondenmens, maar ik moet zeggen, ik heb weinig last gehad van de honden. Ja, ze gedragen zich echt goed. Hè. Dat grappig. Valt mij dus ook echt op. Ja. Normaal als het alleen maar drankjes is, dan zitten ze meteen of te reageren op de honden. Ja. Maar ze zijn zo op dat eten gefocust, denk ik. Oh, wat grappig. Ze zijn toch wel intelligente mensen. Ja. En jij hebt met een hond geleefd, Willis? Ik denk dat ze het in de gaten hebben dat het om hun draait. Ja? Dat denk ik echt, ja. Ja. Ze krijgen zoveel extra aandacht nu. Gewoon. Ja, wat leuk. Ook met die fotoshoots en dat ze speciaal ook een bordje net zoals de mensen krijgen. Wat lief. Ja, echt. Jij hebt het echt mooi. Dan zal ik door deze rondes wat beter op de honden letten. Want ik heb een hondentrauma. Ik ben ooit in mijn been gebeten. Maar Suus is wel heel goed met dieren ook. Zij heeft als kind ook in een tent, in een tuin gewoond met allemaal dieren. Zij heeft ook wel een bijzonder verhaal. Om te survivalen voor de hete verwarming in je ouderlijk huis, toch? Dus de verwarming altijd zo heet dat ze gewoon ging kamperen in de bossen in Limburg. Dan ging ze met een geit en een wolf en een paar ratten. Een soort van Anastasia daar in het bos wonen. Dus daarom is ze zo mega zelfstandig. Suus kan echt alles, zeg maar, timmeren, zagen, koken. Banjo spelen heb ik gehoord, of mandoline. Maar die... Min met de mandoline. Min met de mandoline. Dat is misschien voor de winter bij de open haard. Dan zullen we vragen aan Suus of ze hier in een paar nesten wat Christmas carols wil vertolken. Oh ja, dat ging. Ik ga dus een talkshowtje doen bij TV Salto. Oh ja, leuk! En ik heb een droom bedacht. Droom je deel je droom, droom je deel. Ah, leuk. Ja. Met Bert. Dus ik ben heel erg blij daarmee. Geweldig. En vorig jaar was ik hier nog niet, Suus. Ik weet nog dat Suus in het begin zei, oh, zo'n leuk plekje. Je moet echt een keer komen. Dat was in oktober, toch? Het is ook een heel leuk plek. Echt leuk, ja. Het is echt wel bijzonder. Echt leuk. Dit vind ik echt kunst. En die fotoshoots zijn ook leuk, hè? Dat is Goan mee bezig. Gewoon kunst. Dit is nou echt hedendaagse kunst. Uit een natuurlijke bron ontstaan, zonder concept, maar toch wel een beetje concept. Maar door het soepel samengaan van mensen die met elkaar willen samenwerken. Aangestuurd door Richard. En Erik, Richard is gewoon super sociaal en positief. En kan ook wel echt praktische dingen allemaal, hè? Timmeren en zagen en zo wel. Wc repareren en dat soort dingen. Ah, lekker man. En Dirk is goed met de computer, met geld en zo. Dirk heeft vooral alle design van de placemats, de menukaarten gedaan. En ik ben een beetje de overall aan elkaar plakker. Geweldig, doggystyle. Ja, leuk zijn ze, hè? Ja, ja. Zijn die ook te koop? Ja, zijn allemaal te koop, ja. Oh ja, placemats are for sale. Dames en heren, placemats te koop. Doggystyle. Ja. Snoop Doggy Dog. Ik ga de volgende keer wel doggy songs doen. Geile doggystyle nummers, hè, Benno? Wil jij dan een hondenpakje aan? Ruff, ruff, ruff, ruff, ruff. Honden en katjes. Lijkt me wel een keer grappig om een gerecht te maken wat eruit ziet als hondenbroekjes, maar wat dan volgens mens heel lekker is. Oh ja, maar dat is eigenlijk al een beetje zoals die groene pinda's. Borrelnootjes. Brokkennootjes. Nee, maar dingen die je echt gewoon als brokjes uitzien. Dan heb je toch zo die associatie dat het vies is. En Hans van Joden heeft de hondenbrokken moeten eten toen hij de woestijn helemaal niet kreeg. Dan krijgt, iedereen krijgt ook gewoon een bak en geen bestek. We gaan het op de honden leggen. Ja, dat zijn de leuke hondjes. Ja, Suus zegt net dat die honden op zich echt goed gedragen. Dat zullen we ook op, want ik ben altijd een beetje bang voor honden. Maar ik vind dat, was vorige keer ik hoop zo. Dat ze een beetje het bestaan zijn, mensen. Ga ik nou doorslaan? Nee. Ik moet het ijs gaat smelten, geloof ik. Het ijs moet worden gesmolten. Nou, Suusje, dankjewel voor je uitleg. Suusje, die is ook een heldin. Die kunnen we ook een keer in de talkshow Dom. Oeps, nu druk ik pronkelijk op een knopje hier. Deel je droom, droom je deel. Weet je niet? Nee. De opname loopt in ieder geval door. Zal ik je afzeggen van je benen slaan? Ja, wipen. Dan zal ik jou gewoon wipen. Swipe je naar links, swipe je naar rechts. Ik swipe je naar links, ik swipe je naar rechts. Lekker swipen. Handjes in de lucht, lekker swipen. Like, like, like. Like, like, you. Like you, I am like you, I am like you. Het is wel een liedje van te maken toch? Het is wel een liedje. Swipen, lekker swipen. I like you, you like me, you are like me. Do you like me? En als je mond omhoog swipt, krijgt hij extra sterren. Je krijgt een extra ster. Je bent een topfan. Joehoe! Je krijgt een extra ster. Je bent een topfan. Was jij nog bezig met die pen? Was je nog beter met die pen? Hans vraagt nu aan Suzie, was je nog bezig met die pen? En de andere Suzie, niet Suzie Creamtjes, maar de andere Suzie met die mooie zwarte jurk, Aziatische uitziende Suzie. Ja. Ja, mijn collega's, maar ik ben niet zo goed in de avond. Zou het toch langer blijven hangen hier, hè? Veel langer. Heel leuk toch? Ja, ja. Ik vind het een dag om nooit te vergeten. Ja, toch? Maar jij hoor, niet hier. Krijg je het koud? Heb je genoeg wollen laagjes mee? Dit is het laatste laagje wat ik bij heb. Ja, ja. Er zijn ook geen dekentjes hier. Gaan we nog een party houden? Ik ben benieuwd of Mark er gearriveerd is. Kun je iedereen meenemen en dan moet daarna eens meer? Nee, over een paar weken. Van hier een feestje. Zullen we aan LSD gaan doen? Ik vind het wel, voor mij is het... nu ga ik mijn geheimen delen met Radio Paddenpoel en Zdeno live op Radio Paddenpoel. We hebben het al over LSD gehad. Dus Ja, Hans, het is bijzonder om je even hier te zien. Maar het mag niet over Hans gaan, maakt niet uit. Het ging toen over hoe ik in de zorg ben gerold. Oh, oké. Dus dat heb je al verteld. Daar gaan we het niet nog over hebben. Nee. We kunnen ook gewoon weglopen bij deze microfoon en gewoon gaan dansen. Of we nog iets te drinken halen. Misschien wil ik wel een kopje thee. Een hondje weer en nog een hondje. We kunnen onze aandacht aan de honden geven. Aan elkaar. Ja, een keer moeten we van de hond meenemen. Wil jij mijn hondje? Heel goed hoor, ik wil ook geen hondjes. Ik ben blij dat ik een beetje vrij kan rondlopen. Ik hou niet van hondjes. Ik hou meer van... Zat ik nog wel te denken dat... lesbische stelletje, die hebben geen voorbind ding nodig. Ja, misschien in de gastes. Oh ja. Gastenkennis te brengen, zo voor hen is ideaal. Toch een soort, ja, lesbisch stel, maar ze hebben daar niks aan. Steentjes, nee, kut. Dat zijn wel een lesbisch stel, maar ze hadden niet het voorbind. Tenminste, die ene niet. Misschien heeft hij hem al wel afgesneden. Nee, dat leek me niet. Heel mooi, vind ik mooi mens. Ze is nog Russisch, dus dan kan je dat niet passen. Ik denk dat dat ook de reden is dat ze snel Nederlands komt. Ja, voor je het weet stort ik mijn hart uit, dus het wordt nu wel een beetje... Wil ik graag de groeten doen aan Hans? En de razende reporters. Daar ben ik heel blij om. We doen ons uiterste best. Ja, precies. En hoef jij ook zelf minder bij te dragen? Ik wil even rustig focussen op mijn nieuwe versie van mijn linker schoen. Oh ja, die ene schoen ben je verloren. Ja, die was klein. Hallo, ik ben hier niet een Ik heb nog steeds een hele zak met kleine zwarte sokjes in de fietstas zitten. Ja. Je houdt de boel wel bij elkaar. Dan kan je als een soort elastiekje een stukje knippen en dan kan je er toch omheen doen. Nee, dat herhoudt niet. Er moet veel onderzoek. Ik zou het zo leuk gevonden hebben om jouw voeten artistiek te mogen verbinden. Begin maar dat nou gewoon. Uit liefde, uit vriendschap. Ja, maar dat is een gek. Je bent wel een beetje gek, Hans. Maar ja, ik hou wel van je. Natuurlijk niet, het leven is een ellende. Kom, om een pen te pakken. Oh. Zit je nog steeds blij? Ja, tuurlijk. Ja, zij voeren het gesprek met zich. Hoop maar dat het een beetje zinnig is. Baby alive. Noise. Nee, nog steeds. Nog steeds. Artistic noise. Nee, stop ik. Met een... Je ne parle pas. Niks op, hè? Koelie, poelie, poelie, waar? Geen drank op. Ik drink niet. Ze gaat niet strippen vandaag. Ik kan strippen op mijn natural high energy, schat. Een beetje wiet helpt wel. Ja, precies, dat dan vraag ik dat. Die LSD-druppeltje had ik wel leuk gevonden, maar dat is dan misschien meer voor, ja, voor als het warme huisje af is en sensuele leemhut af is. Dan kunnen ze dan daar misschien een avondje bij de kachel gaan liggen. Kunnen wij zeker. Een markje bij de kachel. Blijf niet bij liggen. Het is alleen een hele kudde. Kleine jonge welpjes. Kudde kerels. Is het nu Snoop Doggy Dogg. Het is een grote mama macho met allemaal sensuele vrienden. Die op allerlei levels connecten met elkaar. Sommigen gaan er iets verder mee dan de anderen. Iedereen is op zoek naar nieuwe vormen wat betreft de liefde. Ware liefde, nepliefde, sexy liefde. Sensuele liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Moeilijke. Destructieve liefde, heb je dat ook? Ja, niet voor zo. Oh ja, je hebt ook poisonous. Toxic relations. Die duren langer dan je denkt. Ja, daar kom je niet zo, kun je niet zo lang vanaf. Ja, als het van beide kanten toxisch is, dan duurt man, het vaak. Man, dat is echt een langzame dood met je sterven. Ik zie dat jullie allebei je mandarijntje niet opgegeten hebben, zowel Denno als Hans niet. Nee, dat komt omdat ik 10 tomaatjes heb opgegeten. Oh, Denno heeft 10 tomaatjes. Wel, snoeptomaatjes. Heb jij al wel eens een diepte-interview gehad? Wil jij ook voor de radio straks? Staat Salto? Deel je droom, droom je deel met Denno van Dolen. Ta-da-da-da-da-da. Ik heb al iets wat ik wil doen. Ook een held, ook een lokale held. Van de blije wereld. Over 2 jaar dan wil ik wel verhalen vertellen. Sorry. Over 2 jaar wil hij verhalen vertellen. We hebben allemaal lange long-term dreaming. Maar ik heb het gevoel dat het mijn circusdroom nu echt gaat lukken. Vanuit hier Parknest, vanuit mijn tuinhuis met al die fijne mensen die ik ken. Ga ik gewoon eindelijk die Amsterdamse stad de wereld in blazen met techno en kaarde rock. Al die broedplaatsen aan elkaar verbinden met één groot trance party. Dat is zeg maar mijn visie voor de komende tijd. Is dat we elkaar de hand reiken en elkaar om hulp vragen en het geld eigenlijk een beetje buitensluiten. Zodat niemand bang hoeft te zijn dat hij eerst een subsidieplan moet gaan aanvragen en dit en dat en zo. Maar dat we elkaar gewoon helpen met de spullen, de materie die we al hebben. En dat we elkaar helpen om dan de boze wereld te lijf te gaan. En samen geld te verdienen. Zodat we heel veel space kunnen kopen. Want we moeten wel zorgen dat we wat grond kunnen kopen. Zodat we plekken... Eigendom is de enige manier om een florerende community... Ja, dus we moeten zorgen dat we... Precies, Hans snapt het. Kijk naar de plekken die het doen. De Oppie, de Dokzaal, de Hemelvaart, de Nieuwemeer, de allemaal eigendom. ADM. Ja, zijn die allemaal eigendom, ja? Hemelvaart en Lili. Stenno was ik. Aansteker. Nee. Je moet je het eigen vuur, die sigaret, aanblazen. Ja. Je bent toch een draak of je bent het niet? Ik ben gisteren... Monstertje. Je bent echt een monstertje. Jezus, man. Ja. Ik dacht dat ik een prinses was, maar helaas... De draak heb ik niet kunnen verslaan. Ik heb hem niet kunnen temmen, de draak. En Hans, helaas. Maar is oké. En de ert was te groot. Is oké. We hebben een mooi sprookje geleefd. Ja. Diep in mijn hart gebeiteld. Heel mooi. Ik ga zo nog een kruisje. Nee. Memory Lane. Ja. En nu kunnen we... Ik ga een radiostationnetje beginnen, Hans, in mijn tuin. En ik had fantasieën, want ik wilde je niet kwijt. Schat, ik wilde je niet kwijt. Ik heb zo hard gehuild. En ik heb gedroomd dat ik dan daar een radiozendertje begon met allemaal leuke mensen, zoals het hier nu is. En dat jij dan dacht, daar wil ik zo graag bij zijn. Ik kom weer naar je toe, schat. Ik kom de tuin wel omspitten voor je. Mijn boerenskills ga ik aan jou aanbieden, want jij bent de vrouw van mijn leven. Weet je, ik kan zeggen wat je wil van jou, maar de kwaliteit van jouw dromen is behoorlijk goed. Dank je. Heel goed. Mooi. Dank je wel, schat. En ze gaan ook waar worden, want ik heb er nu zoveel energie al naar. Oh ja, want je hebt voorspellende krachten en weet dingen over de toekomst. Ik hoorde jou net ook zeggen dat je 100 ging worden of zo. Natuurlijk heb ik dat niet. Toekomstvoorspellen bestaan niet. Maar je kan wel waarschijnlijk. Ik kan wel wensdromen. Als je, ja, het is een wensdroom. Ik kan het je wel uitleggen. Er zijn allerlei mogelijkheden. En je kunt je wel zo instellen dat je een bepaalde energie geeft aan iets wat je zou willen. En dan kan je, is er een waarschijnlijkheid dat het zo zou kunnen gaan. Maar die krachten zijn natuurlijk wel heel groot van allerlei kanten. Dus welke golflengte je uiteindelijk je droom wel of niet kan doen, dat is. Je moet ook nooit naar voorspellers luisteren. Want het kan altijd toch weer anders gaan. En dan ga je je leven eraan ophangen. Vooral natuurlijk met negatieve voorspellingen. Positieve voorspellingen is op zich natuurlijk gewoon fijn, want dan kan je erop verheugen. Ik geloof er wel in dat je zeg maar intuïtief je eigen route kunt bepalen. Zeg maar. En dan kan het natuurlijk ook. Ja, maar ik bedoel, soms je hebt dingen. Je bent toch niet de hele tijd commando's aan het volgen? Je bent toch je eigen weg aan het maken, altijd? Nou, niet altijd, want je hebt ook gewoon je werk. En, ja, maar dat is toch jouw weg dat jij dat werk doet? Ja, maar je hebt het altijd met anderen te maken. Nee, ik heb het nu meer over... Je moet het dichterbij zetten misschien. De muziek staat best wel hard. Ik heb het nu meer over de momenten dat je gewoon lekker op pad gaat. En van daaruit intuïtief dingen gaat doen. Mag ik even rustig kijken, dan kan ik je helpen. Rustig kijken is een beetje open. Doe maar lekker zelf, Hans. Jij wilt toch alles zelf doen. Hans kan gewoon niet zo goed samenwerken. Dus dat is een ontzettende IJsselganger. Dat is oké. Nee, ik blijf overal af. Dan wil ik graag mijn vrijheer hanteren. En dan gaat het ook best wel ja, ja. Dat is oké. Omdat ik een bepaald idee heb over hoe ik dit wil neerzetten. Je hoeft er niet uit te leggen dat het een beetje saai is. Ik hielp je door te horen dat de muziek best wel hard staat. Probeer het wel. Oh, je bent ook echt stronsvervelend. Ja. Jezus, man. Ik ben blij dat ik van je af ben, lul. Zo, zit hier maar in een loepje. Maak daar maar noise van. Jonge dames en heren, we hebben zo'n poëtische romantiek samen bij, jongen. Dat is echt jammer. We hadden nog een LP kunnen maken. Maar nee hoor, het zat er niet in. Ik zit naar de radio te luisteren. Het werd een singeltje. Het werd een singeltje. Is het los op de radio, jongen? Het werd een singeltje, die LP. Ik weet niet, er zit iemand te praten de hele tijd. Ja, die zat te praten. Alsof ze dan tegen een specifiek persoon... Ja, nou moet je niet mij er ineens gaan betrekken. Ik zat in jouw oortje te fluisteren, schattenbuiten. En je weet hoe zeer ik ervan hou om in je oor te fluisteren. Dus wacht maar tot ik daar mijn kleine soft porno tuinhuis heb en ik jou s'nachts ga opbellen. Baby boy. En dan ging Hans mijn stem lekker door een tweaker halen. Ja, heb je nog opnames van? Nee, want de twee keer dat het allerbeste ging, heeft hij niet op de opnames gedrukt, die sukkel. Een beetje excuses van Pattenboots, Ruikelpiet producties. Nee, was zo fantastisch. Het is gewoon totaal onvermogen. Gewoon en slechte intuïtie. En niet om hetzelfde flow als ik, maar gewoon vaag. Het is junkie gedrag van de bovenste plank. En dat probeert hij dan goed te praten door te zeggen dat het de beste was wat hij ooit heeft gezien. Nou, sorry, maar het is niet over eens. Maar goed. Het beste wat hij ooit heeft gezien, dat kunnen we niet met z'n allen. Nee, maar Hans vond de performance die ik en hij samen deden bij Greenswipe, dat was non-akkoord. Oh, dat was jullie gezamenlijk optreden? Ja, dat was ons afscheidsconcert en dat we al na een maand... Ja, nee, niet. Zal ik het aan Sten over vertellen? Nee, ik hoef het niet te horen. Nou, dan vertel ik het nu aan Sdenno vertel ik het nu. Nu ben ik ook afgeleid, Hans. Dat was gewoon ongevoelig van jou. Ik wilde het aan jou vertellen, maar jij wilde het niet horen. Ja, maar jij bent een radioprogramma aan het maken, lieve schat. Dus je kan mij wel iets willen vertellen, maar je zit een radioprogramma te maken. Ja, vertel het. Ik vind dat het bijzonder goed doet. Dat doe ik toch? Het is allemaal op de radio. Kijk, nu wordt de kaart aangevallen. Jammer. Een beetje agressief, hè? Je voelt een beetje agressief. Gezellig blijven, hè? Gezellig blijven. Ik ben hier met mij aan het praten. ik was het wel in mijn fantasie, was ik het aan jou aan het vertellen. In mijn beleving. En ik was ook heel mooi aan het vertellen, namelijk ook dat we gingen optreden bij Green Flight, omdat we non-akkoord, onze band heette non-akkoord, omdat we het eigenlijk niet eens waren, met name over politieke kwesties, vaccin kwesties, corona, shit. En daar mochten we het ook niet over hebben op de radio, dus we hadden gewoon af en toe een botsing. We hebben samen een paar UFO-films gekeken, één, nou toen konden we het ook al, dan hadden we zo ruzie. Dus in die hebben we maar besloten daar niet meer over te hebben. Hij loopt toch niet maar weg, omdat hij al hier aan de oplopen. Ik kan het wel luisteren, ik heb dit verhaal. Moet ik het toch een keer luisteren? Nee hoor, wat jij wil. Doe wat je wil, je bent vrij. Je mag het ook een ander moment luisteren. Dat is leuk aan de radio. Ja hoor, en ontspannen. Denno, wil jij het horen? Vertel mij maar een vraag. Ik voel een beetje spanning in mijn buik. Moet ik iets veranderen? Wat? Aan de geluidssterkte. Aan de geluidssterkte, de balans. Moet nee, dichterbij zitten. Ik hoor wel iets op de achtergrond, maar dat heb je altijd. Dus dat is prima, denk ik. Oké. Nou ja. Ik zit dus nu steeds bij Parkness, bij Doggy Style. En ik wilde net eigenlijk tegen Hans praten, maar die loopt nu net weg. Maar dat is oké. Maar we hadden wel af en toe echt flink mot, dus ja, dus nu zijn we nu bij elkaar. En vandaag zien we elkaar weer voor het eerst sinds vurige tongen. Toen had Hans nog een heel mooi vurig hart voor mij laten maken bij de wensbadie. En nou ja, sindsdien heb ik hem dus niet meer gezien. En ik vind het wel heel leuk eigenlijk dat ik een museum de radio ben. En het met Denno over de dingen kan hebben. Maar ik heb het eigenlijk nu al verteld. Denno, wat vind jij? Hij zit namelijk te luisteren met de koptelefoon. Kan niet, ik heb de koptelefoon. Ja, dat zeg ik over jou. Oh. Ja, wat vind ik? Als je het gezamenlijk ergens niet over eens bent, dan kan het soms lastig zijn om nader tot elkaar te komen. Ja, het was gewoon zo. Het was gewoon echt niet heel echt een ander wereldbeeld. Dus ja, ik heb er nu al vrede mee. Ik ben blij dat ik nu zie, Hans, jou weer in het echt zien. Dat kan ik beter zien, dat het inderdaad soms erg botst. Dus dat maakt het verwerkingsproces wel makkelijker. Want ik heb het flink om je gehuild, diep om je gehuild. En dat is ook goed, want nu kan ik bepaalde liedjes beter zingen. Franse chansons kan ik nu meer vanuit mijn gevoel zingen. Oh mijn god, wat een heftige toestand hier. Jezus. Wauw, Stenno zet nu een koptelefoon op mijn kop. Nou mooi, ik hoor een fluitje. Ik vind het wel een mooie kunst die je maakt. Ik ben een fan van jou. Ik zal altijd een fan zijn. Ik ga weer tijd komen, dankjewel. Ik ga nu mijn dromen waarmaken. Droom je deel, wil je droom. Droom je deel, wil je droom. Zo fantastisch in het wonder restaurant. Doggy Style. Welkom bij mijn frequenties. Ik zie Maria van Velen in de deur opening staan. Het is een geweldige situatie. Je zegt nu dat ik kom. Ik heb al drie mandarijntjes. Ik neem nog een tomaatje. Een rode tomaatje. Hoi. Eigenlijk wel heel heftig. Ik hoor dus gewoon twee dingen door elkaar. Ik weet niet wat die andere muziek nou is. Very freaky, Hans. Er is toch wel andere muziek er doorheen. Hey Richard, moet eens luisteren. Ik hoor nu gewoon twee dingen door elkaar. Die muziek is nog iets anders dan dat. Zeg eens wat je ervan vindt even. 1 seconde. Ja, dus dat weet ik niet. Ik ga er even mee stoppen, want ik begrijp dat er allerlei rare geluiden doorheen gemixt worden. Dat is van mij echt niet nodig. Ik ga meer voor de puur natuur, de vibes. Dat was dus niet mijn frequentie. Ik zit niet op de oorlogsfrequentie. Vrede in mijn leven. En als het me lukt om te groeien en geld te verdienen, dan kan je daarmee de wereld beter maken. Maar ik hoef niet die disturbing energies op te zoeken. Zoals jij, Hans, misschien toch ook wel van houdt. Of denkt dat het zinnig is. Is het ook misschien voor de mensen met wie jij op een golflengte zit. Mom. Die gekke geluiden, daar heeft ze zitten andere zender doorheen, dat wist ik helemaal niet, jong. Ja, omdat hij dit gewoon met jouw verhaal niet aan wilde horen. Heeft je er iets anders doorheen gezet? Ja. Waar? Echt waar? Was dat net tegen het niet? Die andere frequentie er doorheen. Nee, hoeveel eerder niet, maar toen jij over dat verhaal begonnen. Toen ging je dat aanzetten. Ja. Hans, dat is boycott, wat erg. Kijk in de spiegel, jongen. Misschien kan je er net zo goed niet mee dealen als jij, alleen hij op zijn manier en jij op zijn manier. Ik kan wel mee dealen. Pas op, je bent hier op de radio met een Russische frequentie. Oh, dat is niet goed. Zo, kom. Zo, stop. Hoi. Heb jij nog een interessant verhaal? Zou jij haar kunnen beassistenten? Ja, want je live op de radio. Dus ik dacht dat je iets hebt. Jij, Annette? Ik wil gewoon chillen. Oké, okay, ja, nee. Kan ook. Kan ook. Ik ga foto's maken met haar. Ik ga blijven. Ik ga haar wel. Oh ja. 0096. Radio Patapoe. 2, 2. Zelf heb ik wel even genoeg gezegd. Dus ik dacht, ja, als iemand het even over wil nemen, dan. 1, 0. Ja. 1, 0, 5. Sorry luisteraars, het is niet gelukt. Ik heb echt mijn best gedaan. Er valt nu een radiostilte. 2, 2, 5, 1, 2, 1, 0, 8, 1, 0, 5. 0, 0, 5, 6, 2, 2, 5, 1, 2, 1, 0, 5, 0, 0, 9, 6, 2, 2, 5, 1. 2, 1, 1, 0. Ja, lieve luisteraar. We zijn nog steeds in Parknest. Dat wil zeggen, ik ben nu even op bezoek bij de vogels, zoals je hoort. Maar ja, we zijn dus nog steeds in Parknest, want er is vandaag doggy style. We zijn al een tijdje op het uitzenden, maar we hebben eigenlijk nog niet zoveel aandacht gegeven aan het restaurant gebeuren. Dat heeft allerlei oorzaken, maar vooral ook gevolgen. Als in dat er misschien toch wel een interessante uitzending aan de gang is. Ik heb het roer nu zelf weer even in hand genomen. Het is met name ook vanwege een interessante ontmoeting met Albert, best achternaam vergeten. Die werkt bij Salto. Die maakt echt professionele shit op echt officiële uitzendkanalen. En dat is echt een hele boeiende man. Die nog steeds ook uitzendt. Die ook in de positie gekomen is dat hij in volstrekte autonomie zijn ding kan doen, zijn manier. Wat is dit? Metro en ik zijn onderdus, we zingen één uur. En als het in de leeuw zit, dan halen we het naar haar. Helaas, ja, dan was er van de volgende keer. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek. Ja, Omschip is geen mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voor het levenbaar. Zachtjes wordt de samovar. Met islamisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee halve met één gitaar. Een liefdadigheid bazaar. Wil me aan het oude paar. Doe Jozef een staatgenaar. Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsitaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd! De verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, un mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'algresse. Ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Une taille au talon, un pas, une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un point, une bosse, une tache, un goût, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, et la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur. Solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tu te fonds. Reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que quatre initiales et deux cœurs taillés au couteau. Dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos vainqueurs qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelque je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Et tu reviens jamais danser chez Temporel. Un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu discrète en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore. Thank you. Oh, yeah. a spell on you. Come and bendy, I'm better than you. Zij denkt, hier wordt gepakt. Ik heb nog wel een aantal mensen die zijn van opgelopen.